ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชเช้าเรื่องวิธีสลายกามภพอย่างละเอียดโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่28สิงหาคม2535ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้อยากให้กลายเป็นว่าเราฟังธรรมแล้วก็กลายเป็นมันชินชาด้านชาต่อธรรมะฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็รู้เรื่องรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ไม่ได้เกิดสภาพที่มันเกิดอินทรีย์เกิดพละไม่ได้เป็นพหุสูตรพหุสูตรในหมายความว่ารู้มากนะได้รับรู้ได้ยินนะได้ยินมากได้รู้มากได้ฟังมากพหุสูตรเนี่ยได้รู้มากได้ยินมากได้ฟังมากได้รู้มากได้ยินมากได้ฟังมากแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รู้มากฟังมากแล้วก็ชินชาอยู่กับความรู้มากฟังมากไม่เกิดการเข้าใจลึกเพิ่มเติมคือว่าเราจะต้องนำไปประพฤติตามสำนึกสังวรตัวสำนึกสังวรนี่ตัวสมัปทานต้องเกิดต้องเป็นนะหรือเราจะต้องภาคเพียรเมื่อเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้เกิดความเห็นดีเห็นชอบขึ้นมาแล้วเป็นฉันทะมันจะต้องภาคเพียรปฏิบัติเข้าใจดีแล้วยินดีแล้วพอใจละที่เราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจถ้าเผื่อว่าเราไม่เพียรเพื่อที่จะปฏิบัติไม่มีวิริยะตามมาจริงๆแล้วเราก็จะยินดีพอใจมันก็ได้จะฟังไปตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งตายให้40ปีตาย80ปีตายฟังไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปสังวรจริงๆไม่เอาไปเกิดสภาพเดินบทปฏิบัติหรือว่ามีวิริยะเพิ่มเติมเอาใจใส่ในการที่จะมีตัวปฏิบัติภาคเพียรปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติพยายามที่จะต้องให้มันมีตัวสติปัฏฐาน4ให้มีการระลึกรู้ตัวจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะไปจะมาจะมีทุกอิริยาบถแหละทุกอิริยาบถเราจะต้องสังวรประธานประหารประธานให้เกิดผลเป็นภาวนาประธานแล้วก็รักษาผลอนุรักษณาประธานรักษาผลไว้จริงๆต้องมีสมัปทาน4จริงๆหลักโพธิปักขิยธรรม3สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นี่ต้องทำจริงๆนะไม่ทำจริงๆแล้วจะฟังไปก็ได้แต่ฟังได้แต่รู้นอกจากที่ฟังไปได้แต่รู้เฉยๆแล้วยังไม่พอความเสื่อมมันมียิ่งกว่านั้นได้ตรงที่ว่าเมื่อรู้มากเป็นปหุสูตรนี่คือได้ฟังได้ยินมามากรู้มาก knowledge นะรู้มาก knowledgeกลายเป็นผู้คงแก่เรียน knowledge man เป็นผู้คงแก่เรียนแต่ไม่ได้พยายามปฏิบัติไม่ได้ทำการต่อเนื่องจากตัวที่รู้มากนั้นไม่มีผลไม่เกิดการบรรลุธรรมไม่เกิดการเจริญในธรรมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกายวาจาโดยเฉพาะใจแล้วเกิดญาณ enlightenment เกิดญาณที่เห็นแจ้งความจริงตามความเป็นจริงว่าเราได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไม่ดีเราละหน่ายคลายจางเราวางเราเลิกเราละเราลดได้จริงไม่ได้เกิดผลอย่างนั้นเลยป่วยการนอกจากป่วยการแล้วรู้มากนี่แหละแล้วเอาความรู้มากๆเนี่ยไปแสดงออกเอาไปเทศเอาไปบรรยายเอาไปแสดงให้เขาเห็นว่าเรารู้เรามีความรู้เรามีอันนี้เป็นสมบัติเรามีอันนี้เป็นเครื่องอลังการของชีวิตแล้วก็เอาไปหากินเอาไปขายด้วยเอาไปเลี้ยงชีวิตเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแต่เพียงบัญญัติเป็นแต่เพียงภาษาเท่านั้นแหละเอาไปค้าไปขายเอาไปทุกวันนี้ยิ่งค้าขายได้มากเพราะว่าเอามาเขียนเอามาสาธยายไปเป็นคอลัมนิสต์ก็ได้ ไปเป็นคนเขียนประจำคอลัมน์เผยแพร่ขยายความอะไรต่ออะไรไปตามความรู้มากนี่แหละเลี้ยงชีวิตและตัวเองก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนอย่างปกติไม่ได้สังวรระวังอะไรละสัมมาเลเทเมากินเหล้าสูบยามีหลายคนไปตามประสาทำเป็นอย่างนั้นอยู่คนเช่นนี้ละยิ่งบาปใหญ่เลยบาปใหญ่เลยเอาสิ่งที่ดีเนี่ยไปแลกโลกียะที่เป็นโลกียะต่ำเนี่ยเป็นอบายมุขด้วยได้เงินได้ทองได้สิ่งแลกเปลี่ยนมาแล้วก็เอาไปใช้ทำให้ตนเองนี่ตกต่ำซึ่งมันค้านแย้งแล้วมันก็เป็นการหลอกลวงมันเกิดสภาพนึงคือคนนี้นี่แสดงออกโวหารวาจาภาษาพูดเป็นคนเหมือนกับทรงความรู้มีคนก็ยกให้เลยนะแต่เป็นคนจริงๆชีวิตจริงๆแล้วเป็นชีวิตสมเลเทเมาแต่ว่าไอสิ่งที่ตัวเองเป็นผลผลิตหรือสินค้าความรู้ของเราเอาไปขายไปสาธยายขายไปพูดขายบรรยายขายอะไรขายนั่นน่ะมันเป็นอีกอันนึงมันเลยกลายเป็นคนผู้นี้เนี่ยสิ่งที่ผลิตออกจากตัวขายออกจากตัวพ่นออกไปจากตัวหรือว่าแสดงออกไปจากตัวเนี่ยเป็นความรู้ชั้นสูงชั้นยอดชั้นดีของพระพุทธเจ้าแต่ชีวิตตัวเองพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยกลายเป็นความเน่ากลายเป็นความตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าคนเราก็เลยดูรวมๆเห็นรวมๆรับรวมๆค่ารวมๆมันเผินนะคนเราเนี่ยถ้าคนที่ไม่ลึกจะเผินๆคนลึกๆจะไม่เลื่อมใสคนที่ลึกซึ้งคนที่มีปัญญาจะไม่เลื่อมใสแต่คนที่ไม่มีปัญญานี่ก็จะเผินๆจนกระทั่งจะกลายเป็นว่าก็เคารพนับถือในความรู้เสร็จแล้วก็เลยเออคนมีความรู้นี่เป็นอย่างนี้เองนะค่าของความรู้พฤติกรรมที่เสื่อมพฤติกรรมที่ไม่ดีทำให้ลดค่าความรู้ทำให้เป็นความเข้าใจว่าโอ้คนที่มีความรู้จะต้องเป็นคนอย่างนี้จะต้องเป็นคนอย่างนี้มันก็เลยทำให้ค่าของความรู้นั้นเสื่อมค่าความรู้นั้นลดค่าลงมาในตัวของมันเองคนเผลอๆอย่างนี้ก็มีไม่ใช่มีน้อยนะมีมากด้วยทุกวันนี้ศาสนาจึงกลายเป็นเผลอๆถ้ามันหยาบต่างกันมากมันหยาบต่างกันมากนะความรู้ของพระเจ้าสูงแต่ตัวเองก็หยาบต่ำไกลกันห่างกันมันก็พอจะมองออกแล้วว่ามันไม่จริงมันเป็นความไม่น่านับถือมันเป็นความไม่สอดคล้องแต่ถ้าเพราะว่าความรู้นั้นน่ะมันก็ไม่สูงนักตัวเองต่ำก็ไม่ต่ำนักมันไม่ได้เลวสมเลเทเมานักแต่เลวนะพฤติกรรมก็เลวก็ผิดอยู่นั่นแหละมันไม่ตรงกับความรู้ความรู้ที่สาธยายนั้นถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองประพฤติอย่างนี้แต่ไม่ห่างกันมากนักอันนี้แหละทำให้คนเข้าใจไม่ได้ทำให้คนเข้าใจไม่ได้ว่าเออแล้วความรู้อย่างนี้ที่พูดนี่ที่จริงสูงนะสูงกว่าความเป็นจริงที่ตัวเองเป็นแต่มันไม่ห่างกันนะมันใกล้เคียงกันคนธรรมดาหรือบางคนมีปัญญาบ้างยังอ่านไม่ออกตัดสินไม่ออกเลยอย่างนี้ก็เลยเข้าใจความหมายค่าของความหมายอันนี้สูงหน่อยแต่พฤติกรรมมันผิดมันต่ำมันเพี้ยนแต่ไม่ห่างกันมากมันก็เลยตีความหมายว่าเออความหมายของความเป็นความหมายของความของความรู้นี่เป็นอย่างนี้มันก็คืออันนี้แหละจริงๆมันก็ลดค่าลงมาแล้วและอันนี้เรารู้ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเห็นพระเห็นสมณะเห็นตัวแทนที่สาธยายธรรมะสูงๆอะไรนี่อยู่เนี่ยแล้วทีนี้มันไม่ได้เป็นว่าพระมันก็ไม่จะว่าท่านจะมีความต่ำทีเดียวหลายองค์ท่านก็ไม่ต่ำหรอกแล้วก็พอมีรูปมีสมณะสารูปแต่ว่าสาธยายเป็นโลกุตระเขาก็เลยเข้าใจว่าสมณะสารูปอย่างที่จริงแค่กัลยาณชนแค่กัลยาณชนยังไม่ถึงอริยชนแต่สาธยายธรรมะเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะโลกุตระแต่ตัวเองแค่กัลยาณชนคนก็เลยเข้าใจว่าบรรยายโลกุตระเพราะโลกุตระมันต้องข้ามรอบเพราะมันทวนกระแสก็เลยเข้าใจว่าโลกุตระนั่นก็คือกัลยาณชนที่ไม่ทวนกระแสนี่แหละแต่ก็เป็นคนที่ดีพอสมควรนะกัลยาณชนที่ดี นี่แหละทำให้โลกุตระก็เสื่อมต่ำเข้าใจผิดลงมาหนักเข้าอย่าว่าแต่เสื่อมต่ำแต่แค่สภาพของความดีงามที่มันเป็นโลกุตระแท้เลยมันกลับเพี้ยนพลิกกลับมาเป็นฤาษีพลิกกลับมาเป็นฤาษีเพราะว่าฤาษีนี่มันก็ไม่เหมือนกัลยาณชนธรรมดาธรรมดาที่เป็นคนเมืองหรือว่าเป็นคนธรรมดาสามัญที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องทีนี้มันพลิกมันแปลกไปจากคนธรรมดาแต่แปลกไปออกนอกทางเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเป็นฤาษีก็เลยยิ่งเข้าใจกลับเพี้ยนไปใหญ่เลยแล้วกลายเป็นว่าเข้าใจว่าอ๋อโลกุตระธรรมก็คือฤาษีนี่แหละเพราะมันไม่เหมือนกับคนธรรมดาที่เป็นกัลยาณชนธรรมดาแต่กลายเป็นกัลยาณชนที่ดูยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าไม่เอาหนีธรรมะของศาสนาพุทธได้เพี้ยนไปด้วยประการฉะนี้กลายไปเป็นศาสนาฤาษีในเถรวาทนี้เองหินยานนี้เองรูปเป็นแบบหนึ่งสาธยายโลกุตระเป็นอีกแบบหนึ่งทั้งที่บอกว่าเป็นมรรคองค์8ทั้งที่บอกว่ามีการกระทำมีผัสสะเป็นปัจจัยหนีจากผัสสะเป็นปัจจัยซึ่งมันลึกซึ้งแล้วซ้อนขึ้นแล้วเข้าใจไม่ได้กลายไปตัดคำสอนอะไรกลายเป็นอะไรไปเลยนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเอาหนักเข้าปฏิบัติองค์7จริงๆไม่เป็นไม่มีสมังคีทำไม่มีการปฏิบัติที่เกิดสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันขยายกันอย่างที่อาตมานำมาอธิบายซับซ้อนในสูตรต่างๆหลักฐานต่างๆจะเห็นได้ว่ามันร้อยเรียงมันขยายกันมันเอามากี่สูตรกี่สูตรก็เอามาสาธยายร้อยเรียงกันได้ที่จริงนะร้อยเรียงขยายกันแล้วจะสอดคล้องกันจะไม่มันมีหลายชั้นก็จริงมันก็ชั้นนั้นชั้นนี้แหละที่จะอันนี้เข้าไปส่งเสริมเข้าไปสอดคล้องเข้าไปขยายเข้าไปทำให้ลึกขึ้นซ้อนขึ้นทำให้สูงส่งขึ้นไปอีกหลายชั้นหลายตอนขึ้นไปจริงๆธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันขาดมันวิ่นไปหมดแล้วด้วยนัยยะอย่างนี้เพราะงั้นเราต้องสังวรกันให้มากต้องพิสูจน์ต้องปฏิบัติให้เกิดจริงเป็นจริงนะสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เนี่ยให้มีอยู่ในตัวเราหรือโพชฌงค์3นะสติสัมโพชฌงค์ต้องมีสตินะไปไหนมาไหนต้องรู้ตัวจะก้าวจะย่างจะเดินจะไปจะมาอะไรก็ต้องให้รู้ตัวให้รู้ทั้งอิริยาบถกายวาจาใจของเราโดยเฉพาะจะต้องไปถึงใจกายจะกรรมอย่างนี้นะการแสดงออกทางกายทุจริตหรือไม่นะวจีอย่างนี้ทุจริตหรือไม่หรือว่าเป็นทุจริตกายทุจริตวาจาเนี่ยเป็นอกุศลอะไรอย่างไรหรือไม่ถ้ายิ่งมีปัญญามีความลึกซึ้งเข้าไปถึงนัยยะที่มันซับซ้อนที่มันละเอียดละออเข้าไปได้มากเท่าไรเราก็เป็นผู้ที่จะรู้เท่าทันและก็พยายามกระทำให้ละให้เลิกให้ออกนะให้ได้จริงๆนะอย่างที่สาธยายมาแล้วอะไรวิเคราะห์อะไรจากเวทนาจากจิตองค์ประชุมมันเป็นอย่างไรสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่นะคนที่อยู่เหนือโลกหรือโลกุตระนั้นน่ะมีองค์ประชุมยิ่งกว้างอยู่เหนือองค์ประชุมจะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งกว้างยิ่งจัดจ้านยังไงก็ได้และท่านก็วางได้ท่านก็อยู่เหนือมันไม่มีการหวั่นไหวไม่มีเกิดธุลีละอองในจิตใจแข็งแรงจิตใจก็มีทั้งความรู้เท่ารู้ทันเป็นโลกุตระจิตเป็นโลกวิทูและมีโลกานุกรรมปายะโลกุตระจิตก็คือจิตที่เป็นโลกุตระแท้ถึงขั้นวิมุตติญาณทัศนะโลกวิทูก็คือรู้เท่าทันโลกหรือรู้เท่าทันสังคมหรือรู้เท่าทันสภาพที่ท่านอยู่ร่วมด้วยหรือกายโยที่ประชุมอยู่กับเราในขณะทุกขณะสิ่งที่แวดล้อมที่ประชุมอยู่นั้นเราก็สัมผัสเราก็รู้แล้วก็เข้าใจมันเป็นโลกีอย่างไรเขาสูงเขาต่ำอย่างไรเราเข้าใจตามสัญญากำหนดรู้เท่าทันตามเขาแต่เราไม่ได้ติดได้ยึดไม่ได้เป็นอร่อยไม่ได้เป็นยินดียินร้ายไม่ได้มีโลภโทสะที่จะเอามาให้แก่ตัวแก่ตนอย่างจริงๆเลยไม่โมหะไม่หลงผิดนะเป็นคนอยู่เป็นโลกวิถีแล้วก็มีโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์เขาด้วยช่วยเหลือเขา มีประโยชน์ต่อเขามีคุณค่าต่อเขาไม่ใช่เรากลายเป็นคนไม่มีประโยชน์อะไรมลือทื่อเฉยว่างว่างแบบอันธพาลไม่ใช่โลกุตระธรรมเป็นอย่างนี้มีโลกุตระจิตมีโลกานุกัมปายะมีโลกวิทูอย่างนี้จริงๆถ้าเผื่อว่าพวกเราไม่ฝึกซ้อมไม่อบรมไม่ฝึกฝนปล่อยปละละเลยไปวันแล้ววันเล่ามันก็เป็นอย่างคนธรรมดามันก็เป็นอย่างปุถุชนหรือเป็นอย่างที่เราเคยตัวเคยชินมาแต่เดิมคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมสังวรไม่เป็นสติเป็นสัมโพชฌงค์ไม่ได้หรือไม่เข้าใจกายโยกายะคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมะคืออะไรสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นฟังธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะมาจนป่านนี้แล้วพวกเราเนี่ยบางคนก็หลายปีเต็มทีแล้วเนี่ยมารู้สึกตัวไหมว่าเราปฏิบัติไม่เป็นถ้ายังปฏิบัติไม่เป็นก็ได้แต่ฟังทำไปเช้ามาก็ทำวัดทำวัดก็ได้ฟังไปก็ดีนะเสร็จแล้วก็ไปเป็นอย่างเดิมจะยืนเดินนั่งนอนจะไปจะมาจะมีชีวิตมีอิริยาบถอะไรไปก็อย่างเดิมปีแล้วผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปประเดี๋ยวก็ตายแล้วก็อย่างเดิมได้รู้เท่านั้นเองในรู้เท่านั้นเองเราไม่ได้ประพฤติไม่ได้สังวรมันก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดสภาพที่เป็นจริงได้จริงเป็นจริงพัฒนาขึ้นมาเป็นอริยบุคคลมีมรรคมีผลจริงมันไม่เกิดนะมันอยู่ที่เราจะต้องปฏิบัติฝึกซ้อมจริงๆที่อาตมาบรรยายไปทุกวันนี้เนี่ยมันบรรยายไกลมากลึกมากไปแล้วนะอัตราก็เวียนต้นมาแนะนำก็ย้ำซ้ำๆซากๆอยู่บ้างจะศีลสมาธิปัญญาหรือว่าจะทรงสภาพอะไรพวกนี้ก็พยายามอยู่บ้างวนเข้ามาบ้างนะเพื่อเตือนเพื่อแนะนำบางทีจะลืมหรือว่ามันจะยังไม่ชัดจะเห็นได้ว่ายิ่งฟังไปแล้วเราจะเข้าใจเมื่อเวลาพูดพื้นฐานพูดความหมายที่ไม่สูงอะไรขึ้นมาเรื่อยๆวนเข้ามาหาต่ำหาพื้นฐานเราก็จะเข้าใจซ้อนขึ้นเรารู้ไปแล้วลึกๆขึ้นเพราะงั้นเราจะต้องนำพาตัวเองให้มีปฏิบัติจริงๆมีสังวรประทานมีประหารประทานนะมีภาวนาประทานให้เกิดผลให้เกิดจริงๆสติคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรต้องฝึกอ้ออย่างนี้เองเป็นสตินะอย่างนี้เองเป็นสติสัมโพชฌงค์สติอย่างนี้เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีความไหวพริบมีตัวรอบรู้มีมุทุภูตธาตุมีธาตุที่จะรู้นอกรู้ในรู้การสัมผัสแล้วก็มีญาณมีปัญญาประกอบอ่านไปด้วยทำให้เกิดการวิจัยมีธรรมวิจัยมีสัมมาทิฏฐิขึ้นไปทุกทีสัมมาทิฏฐิที่มีสภาวะรองรับไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่แค่ฟังก็ได้แต่เข้าใจได้แต่เห็นเฉยๆเพราะงั้นมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มาวิจัยเมื่อสัมผัสแล้วมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดรู้ดีรู้ชั่วเกิดสัมผัสสภาวะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เวทนานี่เป็นสุขเวทนาอย่างนี้เป็นทุกขเวทนาปรับจากสุขเวทนาปรับจากทุกขเวทนาเปลี่ยนแปลงจากทุกข์จากสุขไปได้เป็นอุเบกขาหรือวิเคราะห์ไปจนกระทั่งถึงจิตวิจัยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยจิตออกอ๋ออย่างนี้ราคะมูลอย่างนี้โทสะมูลอย่างนี้โมหะมูลวิจัยออกอ่านออกเลยว่าอย่างนี้มันเป็นสภาพของรากเหง้าของกิเลสอย่างนี้ไม่ใช่รากเหง้าก็อยู่ในสายนี่อยู่ในสายราคะหรือสายโลภะอันนี้แบ่งได้ออกว่าอยู่ในสายโทสะนะอยู่ในสายอันนี้อยู่ในสายโมหะก็ปรับจิตอย่างให้มันเป็นโมหะเมื่อไม่มีโมหะแล้วมันก็จะย่นย่อมาเหลือแต่กามกับภพหรือกามกับพยาบาทซึ่งอาตมาก็อธิบายฟังแล้ววิเคราะห์ลึกเข้าไปได้อธิบายนิวรณ์5อย่างซ้อนลึกแล้วสุดท้ายจริงๆมันก็แบ่งเป็น2ทิศเท่านั้นเองผลักกับดูดผลักกับดูดเท่านั้นเองสองทิศเท่านั้นเองถ้าละล้างไอ้พวกนี้หรือว่าจะไปหลงไหลอยู่กับสิ่งนี้จริงๆได้เท่าไรก็ลึกซึ้งเท่านั้นสุดท้ายเราก็อาศัยมันแต่ก็ไม่ใช่เราไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มว่ามันเป็นเรานะก็ขั้นตอนสูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพิจารณาเห็นจริงแล้วก็ปฏิบัติประพฤติปลดปล่อยวางทั้งที่เรายิ่งแข็งแรงยิ่งมีจิตมีวิญญาณจิตวิญญาณเราอะนะ ที่เราได้อยู่ในตัวเราที่เราได้อาศัยนั้นนะแล้วเราก็จะต้องพยายามเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหลงไหลได้ปลื้มจิตวิญญาณยิ่งสูงยิ่งเป็นอริยภูมิมันก็ยิ่งวิเศษวิเศษยิ่งกว่ายอดเพชรยอดทองในโลกนี้แหละมหาสมบัติอะไรยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันก็ไม่สู้มันไม่เท่าเทียมกับอริยทรัพย์ที่ทำให้จิตของเราเป็นจิตของพระอริยะเป็นจิตโสดาสกิทาอนาคาขึ้นมาได้จริงๆมันไม่มีอะไรเท่าหรอกวิเศษที่สุดนะแต่เราก็ต้องไม่หลงไหลได้ปลื้มว่าเป็นเราเป็นของเรานี่มันก็ต้องเรียนไปพิจารณาวางปล่อยไปภาคเพียรที่จะกระทำให้ซับให้ซ้อนให้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆมีเจโตปริยาน16ที่สาธยายนำมาอธิบายขยายความให้ฟังแล้วอ่านสภาวะออกว่านี่นี่มันสายผลักนี่สายดูดแล้วเราก็ทำให้มันจางคลายอย่าให้มันผลักอย่าให้มันดูดอย่าให้มันติดอย่าให้มันยึดไม่ติดไม่ยึดยิ่งซ้อนลึกเข้าไปเท่าไรเท่าไรเราก็ยิ่งเป็นยิ่งมีก็ยิ่งสูงแล้วเราก็ยิ่งจะเห็นค่าแล้วเราก็ยิ่งจะปลดต้องปล่อยต้องวางต้องฝึกหัดจริงๆว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่าไปให้เกิดมานะสังโยชน์อย่าให้เราหลงไหลได้ปลื้มในตัวในตนซึ่งตัวตนนั่นแหละยิ่งเจริญแล้วเราก็จะยิ่งไม่ต้องหลงตัวไม่เกิดยิ่งพยองไม่เกิดอุปกิเลสซ่อนลงไปอีกอะไรนี้เป็นต้นนะต้องทำจริงๆนะไม่เช่นนั้นก็สูญเปล่าได้แต่ฟังอาตมาก็ยินดีที่จะสาธยายยินดีที่จะบรรยายยินดีที่จะแนะนำจะสอนพวกเราฟังได้ยินดีในการฟังธรรมก็ดีหรือไม่ยินดีมันเบื่อบ้างมันอะไรบ้างก็อดทนทนฟังได้ด้วยดีก็ดีมันก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่เกิดปรมัตถธรรมไม่เกิดธรรมะที่เป็นรอบของปรมัตถสัจจะเป็นความจริงในระดับสูงในระดับที่จะเป็นโลกุตระมันก็สูญเปล่าหรือแม้ว่าได้แล้วก็มาติดแกะติดขั้นแช่อยู่เกาะแค่นั้นแหละเราก็ไม่เจริญขึ้นนะอยู่กับหมู่กับฝูงก็ได้ไม่ต่ำก็มาตรฐานแล้วก็มีมาตรฐานดีพอที่หมู่จะไล่ออกจากหมู่ก็ไม่ได้นะก็อยู่มันไปอย่างนั้นน่ะอย่างเป็นพระนี่ก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต่ำกว่าหมู่เพราะไม่ปราชิกก็ไม่ต้องสึกก็อยู่มันไปได้สังฆาธิเศษก็หนักอยู่บางทีก็สังฆาธิเศษก็อยู่กรรมทำตามทำตามวินัยมีวินัยก็สังฆาธิเศษมันอยู่นั่นแหละบ่อยๆเรื่อยๆอยู่นั่นแหละแต่ก็ทำตามวินัยนะหมู่ก็ไล่ออกไม่ได้ถ้าไม่ปราชิกแล้วก็ไม่ขาดจากกันเป็นสงฆ์ด้วยกันเป็นพระเป็นภิกษุด้วยกันไปเลยถ้าเผื่อว่าไม่ปราชิกแต่ถ้าปราชิกแล้วก็ตัดขาดกันได้ทันทีแน่ใจพิสูจน์กันจริงๆแล้วก็เห็นชัดจริงๆหรือแม้แต่ไม่แน่แต่ว่ามันไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่รู้จริงแต่ว่ามันเห็นชัดเหลือเกินไม่ได้รู้จริงไม่ได้จับได้คาหนังคาเขาไม่ได้จับมันขั้นตายแต่ว่าไม่มันชัดเหลือเกินนะองค์ประกอบเหตุการณ์อะไรนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่คบหาได้เพราะว่ามันชัดเหลือเกินนี่เหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลักฐานอะไรนี่มันชัดเหลือเกินจับไม่ได้คาหนังคาเขาหรอกปราชิกเดี๋ยวนี้เยอะแยะปราชิกที่มีจับไม่ได้คาหนังคาเขาหรอกแต่ว่าหลักฐานมันชัดเหลือเกินก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับแต่ก็มันไม่ชัดจริงก็ไม่สามารถที่จะไปปลดเรื่องเครื่องแต่งตัวหรืออะไรต่างๆของเขาเราก็ใจของเราก็ไม่ครบอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวใจใครใจมันเราเองเรารังเกียจแหมคนนี้นี่จับได้ไม่ได้คาหนังคาเขาแต่ว่าหลักฐานมันชัดเหลือเกินมันอะไรมันก็ลักอะไรอะไรก็หลักฐานเหตุผลหลักฐานในทุกอย่างมันแวดล้อมมันชัดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจว่าเขาเสื่อมต่ำแล้วไม่ครบก็ได้นั่นเป็นสิทธิส่วนตัวทางโน้นจะดันทุรังโกหกไม่ยอมรับความจริงเพราะมาจับไม่ได้คานังคาเขานี่นะอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเผื่อว่าสรุปแล้วมันไม่ได้เสื่อมต่ำจนกระทั่งถึงขั้นเป็นปราชิกจะไล่เขาออกจากความเป็นพระไปไม่ได้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเขาไม่ประสงค์จะศึกเองเป็นสังฆาธิเศษก็ยังไล่ไม่ได้เลยก็อยู่กรรมไม่ยืนไม่อยู่กรรมก็ค้างก็ติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเขาจะเป็นผิดพลาดในธรรมในวินัย นิสกิยปาจิตตีมั่งจะเป็นปาจิตตีมั่งจะเป็นอะไรลงไปอีกก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่แปลกนี่เขาก็ต้องแก้ไขของเขาเองถ้าใครทำได้ดีไม่ด่างไม่พร้อยไม่เว้าไม่แหวงไม่เป็นอะไรไปก็ยิ่งดีก็ภาคเพียรเอาแต่ถ้าปฏิบัติอยู่แต่ในศีลในธรรมเฉยๆเป็นศีลและปฏิปทานรักษาศีลได้บางคนบางผู้เนี่ยโอ้แค่สังฆาธิเศษนี่ก็ไม่เป็นแล้วไม่ปาราชิกก็ไม่สังฆาธิเศษก็ไม่เลยอยู่ได้ไปตลอดนิสกิยปาจิตตีบ้างหรือไม่ศีลนิสกิยปาจิตตีสักเท่าไหร่เลยมีแต่ปาจิตตีเท่านั้นเป็นครั้งเป็นคราวก็ปลงอาบัติไปก็อยู่ไปตลอดแต่ไม่ได้ปฏิบัติประพฤติอะไรเป็นมรรคเป็นผลไปเลยก็น่าเสียดายตลอดชีวิตก็อยู่มันยังไงนะกินกินอยู่ไปจะเป็นหนี้เอานะเป็นหนี้เอาง่ายๆนะปฏิบัติตนปาอยู่ไปได้นะรักษาฐานะไม่ต้องสึกใครมาไล่สึกไม่ได้แล้วก็เป็นพระอยู่ในรูปของพระไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดวินัยอะไรอยู่ไปได้เป็นมาตรฐานแค่รูปธรรมมันก็น่าเสียดายชีวิตทั้งชีวิตเป็นพระบวชไปจนแก่จนเฒ่าตายปฏิบัติไม่เป็นได้แก่ศีลปฏิปาทานดีไม่ดีออกนอกรีดนอกเรื่องไปด้วยพาทำอะไรออกไปมันเป็นเรื่องผิดทำผิดวินัยวิปริตออกไปแล้วก็ไม่รู้ตัวพฤติกรรมอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นนะว่าพูดอย่างหนึ่งปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งปฏิบัติอันนี้ออกเป็นเดรัจฉานวิชาไปแล้วปฏิบัติอันนี้ออกนอกรีดไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่สอนก็สอนธรรมะนะแต่พฤติกรรมก็ออกนอกรีดนะไปหลายๆอย่างที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ตรงกับคำสอนโลกุตระนั่นหรอกเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของชีวิตจะฆ่าจะขายจะลดน้ำมูกน้ำมนต์นี่เป็นต้นจะเป็นอะไรต่ออะไรไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สอนไม่จะเป็นตัวปฏิบัติของจิตไม่เป็นตัวปฏิบัติปรมัตถ์ทีเดียวนะจะทำหล่อพระเครื่องพระบูชาขายจะทำเครื่องรางขายจะรดน้ำมูกน้ำมนต์อะไรต่างๆนานานี่มันไม่ได้เป็นตัวปฏิบัติปรมัตถ์ไม่ใช่เรื่องของปรมัตถ์แล้วก็ไม่ต้องมาสอนอะไรมากมายด้วยคนก็เลยเข้าใจผิดไปใหญ่คารวะไม่ได้ศึกษาธรรมะศีลวินัยอะไรลึกซึ้งตามหลักตามเกณฑ์เขาก็เลยไม่รู้เรื่องยังไม่เอามาสาธยายเลยจุลศีลมชิมศีลมหาศีลอะไรที่ตนาไว้ไม่ได้มาสาธยายเลยเพราะมันไม่ใช่ของคารวะก็เลยกลายเป็นซับซ้อนศาสนาก็เลยเปื่อนปนมีเปื่อนมีปนปนเอาอะไรมาปนเดรัจฉานวิชามาปนอะไรเลอะเทอะเข้าไปกันใหญ่เลยเลยกลายเป็นศาสนานั่นแหละพฤติกรรมก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่สาธยายโลกุตระก็ได้นะหนักเข้าก็เลยเละเทะไปนะเรามาดูโยคะสูตรนะโยคะ4ประการดูในพระไตรปิฎกเล่ม21เล่ม21นะ21นี่จตุกะนิบาตนะหมวด4โยคะก็คือมันก็ทำอยู่ด้วยความพยายามทำเรียกว่าเพียรพยายามทำอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เกิดอย่างนั้นถ้าพยายามออกละออกมันก็จะออกพยายามสั่งสมเข้ามันก็จะเข้านะดูกระภิกษุทั้งหลายโยคะ4ประการนี้4ประการเป็นไฉนคือกามโยคะ1ภวะโยคะ1ทิฏฐิโยคะ1อวิชชาโยคะ1นะโยคะก็มี4นี่ที่จริงโยคะมีเยอะนะมี4ก็ได้มี6ก็ได้มี8ก็มีมี10ก็มีแต่นี่ก็4ก็เป็นหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ๆในย่อๆเข้ามาก็ต้องกรองหรือว่าต้องคั้นเอามาที่เป็นหลักหัวข้อหรือเป็นหลักที่จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาจะยิ่งน้อยยิ่งน้อยโยคะ4โยคะ3อะไรยิ่งน้อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งย่นย่อเข้าไปหาสภาพที่มันเป็นรวมไปได้หมดวันถ้าผมว่าย่อๆจะย่นย่อเอาไปเหลือแค่3นะกามโยคะภวะโยคะอวิชชาโยคะทิฏฐิโยคะก็จะลดลงถ้าเป็น3จะเหลือกามโยคะภวะโยคะอวิชชาโยคะทีนี้ขยายขึ้นมาก็จะเอาตัวก้อนตัวเนื้อที่ขยายมาแล้วก็เป็นตัวสำคัญอีกอันหนึ่งขึ้นมาเสริมมันก็จะเป็นกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะนะเป็น4ถ้าเป็น3จะเหลือแค่นั้นหมดถ้ากามโยคะภวะโยคะอวิชชาโยคะ3โยคะก็หมด เรียนรู้ได้หมดเหมือนกันเพราะว่าเป็นหัวข้อใหญ่หลักแล้วรวมไปหมดทิฏฐิอยู่ในนั้นเสร็จนะทิฏฐิอยู่ในอวิชชานั่นแหละมันรวมกันได้นะแต่นี่ขยายออกมาก็แสดงว่าทิฏฐิโยคะนี่สำคัญไม่ใช่เล่นนะดูกระภิกษุทั้งหลายก็กามโยคะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงท่านบอกว่าไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดซึ่งอะไรไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดนี่เป็นนัยยะซ้อนขยายว่าถ้าเกิดกามมันเป็นยังไงดับกามเป็นยังไงนั่นเองคุณของกามมันเป็นยังไงโทษของกามมันเป็นยังไงอุบายเครื่องออกสลัดออกจากกามมันเป็นยังไงไม่รู้สภาพพวกนี้นะย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายนี่ก็พูดถึงกามก่อนนะตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความหยั่งลงในกามและความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่ากามโยคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าทำอยู่เสมอหรือว่าปฏิบัติอยู่เสมอภาคเพียรพยายามอยู่เสมอมันก็เป็นกามโยคะมันก็เป็นการกระทำอยู่เสมอก็คือการสั่งสมโดยไม่รู้ว่าเกิดคืออะไรดับคืออะไรจะทำให้มันลดกามหรือว่าทำให้มันดับกามทำให้จางคลายกามหรือว่าเป็นคุณอย่างไรเป็นโทษอย่างไรพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไม่ออกมันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษไม่ชัดไม่เจนไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่เคยพิจารณาเลยหลงไหลได้ปลื้มว่าโอ้ได้สมใครสมอย่างนี่ดีอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดไปนะแล้วก็ไม่มีอุบายเครื่องสลัดออกนะเอาเดี๋ยวค่อยฟังขยายความพวกนี้ก็มีหลัก5นี่แหละนะหลักความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องออกนี่แหละหลัก5ที่จะขยายกามยังไงภวะอย่างไรทิฏฐิอย่างไรอวิชชาอย่างไรนะนี่เรียกว่ากามโยคะกามโยคะเป็นดังนี้นะก็ภวะโยคะเป็นไฉนทีนี้ภวะโยคะบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายนะจากกามก็มาภพตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะความกำหนัดเพราะภพได้ตามความกำหนัดเพราะภพความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพความเร่าร้อนเพราะภพความยั่งลงในภพและความทยานอยากเพราะภพในภพทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี่เรียกว่าภวะโยคะกามโยคะนะอธิบายมา2แล้วท่านก็รวมซะทั้งภวะโยคะทั้งกามโยคะภวะโยคะเป็นดังนี้ก็ทิฏฐิโยคะเป็นไฉนทีนี้ทิฏฐิโยคะบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความหยั่งลงเพราะทิฏฐิและความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ ที่มีกามผสมพอพูดถึงกามแล้วก็มาเป็นภพเป็นภวโยคะพอมาเป็นภพแล้วก็มาทิฏฐิพอมาถึงทิฏฐินี่ก็รวมไปหมดทั้งกามทั้งภวโยคะด้วยนะทีนี้ก็อันสุดท้ายก็อวิชชาโยคะอวิชชาโยคะเป็นชนไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดเหมือนกันน่ะทั้งหมดเลยนะภาษาเดียวกันหมดเปลี่ยนแต่เพียงคำว่าอวิชชามาเหมือนกันกับทั้งสองทั้งสามอันทิศแล้วมาย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะหกประการตามความเป็นจริงตอนนี้อวิชชาเนี่ยท่านขยายออกมาถึงผัสสายตนะหกเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะหกประการตามความเป็นจริงผัสสายตนะนี่ชัดนะนะผัสสะหรือสัมผัสมีการกระทบสัมผัสด้วยอายตนะหกเพราะฉะนั้นอวิชชานี่ไม่ใช่ว่าอวิชชานี่มันเกิดเพราะว่าเราเสร็จแล้วไปดับอวิชชาก็คือไม่ต้องไปผัสสะอะไรเลยนั่งสะกดจิตเอาหรือว่านั่งไม่ต้องผัสสะอยู่คนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวอันนี้อาตมาว่าเป็นตัวอันหนึ่งในพระไตรปิฎกที่ร้ายกาจที่ทำให้คนหลงผิดโดยเฉพาะพวกชาวที่มีจิตฤาษีนะแปลเป็นเอโกธรรมโมทั้งๆที่เอกะเอกังพวกนี้อาตมาบอกแล้วว่ามันไม่ได้แปลว่าคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวบิณฑบาตคนเดียวนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวมันไม่ได้แปลว่าคนเดียวดื้อๆทื่อๆอย่างนั้นทีนี้คนที่มีทิฏฐิมีความโน้มเอ็นมาในด้านว่าเป็นฤาษีก็เลยยินดีที่จะแปลความหมายไปเป็นคนเดียวปลีกเดียวมันก็เลยไม่สอดคล้องกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นถ้าแปลให้มันจริงแล้วไม่ใช่คนเดียวคนเดียวก็ต้องคนเดียวในบางครั้งที่จงต้องพรากบ้างมันใกล้ไม่ได้เอาเธอต้องพรากจะอยู่ห่างก็พรากเอาเธอแต่ไม่มีเลยที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอาจารย์ไม่มีผู้ดูแลควบคุมต้องมีอยู่ก็อย่างน้อยมีอาจารย์หรืออยู่กับหมู่มีภาษาเป็นปัจจัยความจริงเอกะมันนอกจากจะแปลว่าคนเดียวนั้นแปลว่าเลิศมันแปลว่ายอดมันแปลว่าเป็นหนึ่งเป็นสุดท้ายก็ได้เอกะเนี่ยแปลว่าเลิศแปลว่าสุดแปลว่ายอดได้หมายความว่าทำจนสำเร็จผู้นั้นทำจนสำเร็จไม่ใช่ว่าแปลเอกะก็เลยทำจนกระทั่งได้เป็นผู้เดียวได้อยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นการกินก็กินได้อย่างเลิศการนอนนอนได้อย่างเลิศการไปการมาเอี้ยวแขนก้อยขาอะไรได้อย่างเลิศได้อย่างสุดได้อย่างสำเร็จมันหมายถึงอย่างนั้นนะนี่ก็พยายามขยายความให้ฟังเพราะจุดบอดจุดผิดจุดเพี้ยนหรือว่าจุดที่ทำให้มันออกไปนอกทางซึ่งมันลึกซึ้งนะถ้าไม่รู้จริงแล้วมันก็ไม่ผิดแต่มันก็เพี้ยนมันไม่ผิดตรงๆอ่ะแต่มันเพี้ยนเพี้ยนออกไปเรื่อยๆๆจากละเอียดสิ่งที่ละเอียดยอดพวกนี้เขาก็เพี้ยนออกไปแล้วก็มากขึ้นห่างขึ้นจนกลายเป็นศาสนาพุทธเจ้าผิดไปหมดนะเพราะอุบายเครื่องออกนี่เป็นอุบายเครื่องสลัดออกนะตัวธรรมะของสภาพมีความเกิดความดับและก็รู้จักคุณรู้จักโทษของมันอีกอันนึงก็คือเครื่องสลัดออกนะอุบายเครื่องออกมีอุบายมีความฉลาดอุบายก็คือนัยยะอันฉลาดนัยยะอันฉลาดที่จะเข้าใจและรู้วิธีเมื่อนัยยะนี้เป็นความฉลาดเข้าใจแล้วก็รู้ในวิธีวิธีนั้นก็คือการเข้าใจและก็การปฏิบัติเพื่อที่จะสลัดออกด้วยผัสสายตนะ6มันต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยนี่มันสอดคล้องกันหมดให้สูตรที่มีผัสสะเป็นปัจจัยก็สอดคล้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจลึกละเอียดพวกนี้เนี่ยเอามาร้อยเรียงกันไม่ได้หรอกหนีจากผัสสะเป็นปัจจัยมันก็ไม่ใช่อุบายเครื่องออกอุบายเครื่องสลัดออกคือมีผัสสะเป็นปัจจัยในทวารทั้ง6และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงไม่ใช่เดาด้วยตามความเป็นจริงมีจริงเกิดจริงเป็นจริงไม่ใช่เดาไม่ใช่นั่งคำนึงคำนวณเอาจะคำนึงคำนวณก็ได้จะเอามาระลึกย้อนก็ได้ก็ระลึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราได้ผ่านมาเป็นบุพเพนิวาสานุสติเมื่อนั้นเมื่อนี้เราได้ผัสสะเมื่อนั้นเมื่อนี้เราได้เกิดเหตุการณ์เ เมื่อนั้นเมื่อนี้เราได้มีประสบการณ์เอาระลึกของความจริงที่เคยเป็นเคยมีเก่าๆนั้นเป็นการระลึกของจริงของเก่ามาคิดมานึกมาทบทวนมาตรวจสอบมาวิจัยก็ได้แต่วิโชก็ต้องทำด้วยแต่ต้องมีความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามีแต่ตรรกะมีแต่การนึกคิดเดาเอาคะเนเอาขาดเอาไม่ใช่ตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายตนะ6ย่อมเกิดขึ้นนี่ท่านขยายความอีกเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายตนะ6ย่อมเกิดขึ้นความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ก็คือสภาพที่มันรู้ลงไปถึงสภาวะทั้งนอกและในที่ชัดยังลงไปให้หมดให้แทงทะลุยังลงไปให้แทงทะลุถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่รอบทวนผัสสายตนะผัสสะแล้วเกิดเวทนาอย่างไรเกิดกายโยอย่างไรองค์ประชุมอย่างไรมีจิตเกิดจิตอย่างไรและธรรมะเป็นอย่างไรธรรมะอะไรต้องหน่ายต้องคลายธรรมะอะไรต้องเอามาใช้โพชฌงค์7มรรค8เอามาใช้อริยสัจ4ก็เป็นตัวธรรมะที่จะเอามาใช้เอามาสอบทานปริญทุกเป็นปริญยยะเหตุแห่งทุกต้องประหารตัพพาทุกต้องรู้ว่าอย่างนี้เป็นทุกไม่ใช่ไปหลงผิดว่าสุขนี่เป็นทุกไม่ใช่ไปหลงสิทธิ์ว่าสุขนี่คือสุขที่จริงบอกแล้วว่าไม่มีสุขพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นทุกแม้แต่สุขโลกีนี่ก็คือเหตุแห่งทุกก็เคยอธิบายแล้วเป็นเหตุที่ร้ายกาจมากด้วยมันลวงคนว่าเป็นสุขเป็นสุขันลิกะสุขในโลกนี่แหละไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้สุขในโลกแต่จะเรียกว่าสุขก็ขอเอาภาษามายืมเท่านั้นเองเป็นวูปสโมสุขก็คือระงับสิ่งที่ระงับจริงนั่นแหละสุขเป็นสุขพิเศษความระงับกิเลสไม่ต้องเสพสมสุขสมไม่ต้องมีกามมีภพที่จะได้สมใจในกามในภพนี่แหละตัวนี้แหละยิ่งวิเศษกว่าเป็นความสงบระงับเป็นตัววูปสโมเป็นปุสวูปสมะหรืออุปสโมก็ได้อุปสโมหรืออุปสมะก็ได้นี่เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องย่างลงไปรู้หมดนะในผัสสะผัสสายตนะ6ย่อมเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าอวิชชาโยคะกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะเพราะในอวิชชานี่รวมเอาหมดเลยถ้าจะรวมเป็นว่ามีอะไรโยคะที่มันยังไม่หลุดไม่พ้นก็เพราะมีอวิชชาโยคะเพราะแตกจากอวิชชาโยคะมีอะไรก็มีกามมีภพแตกออกไปอีกเป็น4ก็มีทิฏฐิมีกามมีภพมีทิฏฐิเกิดมาจากต้นตออวิชชาเป็นต้นตอแห่งความเกิดอยู่นี่วนเวียนอยู่ในโลกอยู่ในโลกีมีชีวิตชีวะอยู่นี่เกิดแล้วมันเกิดอะไรอวิชชาหรือพาให้กิเลสเกิดนั่นแหละอวิชชานี่พาให้กิเลสเกิดเพราะไม่รู้กิเลสเพราะไม่มีวิธีดับกิเลสกิเลสมันก็จะโตขึ้นมาเป็นตามธรรมดาเพราะงั้นผู้ใดไม่มาพบธรรมะของพุทธเจ้าไม่รู้วิธีไม่รู้ว่าไอ้โลกียะหรือว่าที่วนเวียนอยู่ในโลกนี่มันคือตัวเหตุคือตัณหาต่างๆกามตัณหาภวตัณหาในนี้ก็มีภวะกับกามส่วนทิฏฐิกับอวิชชานั้นเป็นความหมายรวมนะจะเรียกว่าวิภวะก็ได้วิภวะทิฏฐิกับอวิชชาเป็นตัววิภวะซึ่งลึกซึ้งขึ้นไปอีกมีความเห็นที่มีความเห็นดีด้วยมีสัมมาทิฏฐิด้วยนะในทิฏฐินี้จะมีสัมมาทิฏฐิด้วยสุดท้ายเป็นสัมมาทิฏฐิสุดยอดแล้วปฏิบัติได้ดีสุดแล้วทิฏฐิเหล่านั้นก็เป็นทิฏฐิที่ดีที่สุดทิฏฐินี้เป็นคำกลางๆเป็นมิจฉาก็ได้เป็นสัมมาก็ได้เพราะพ้นจากมิจฉาทิฏฐิหมดแล้วเหลือสัมมาทิฏฐิคุณก็ยังเกิดอยู่ได้จะเกิดอีกเท่าไหร่ก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเลยอวิชชานั่นน่ะพ้นอวิชชาเป็นวิชาเลยทีเดียวแหละกูยังเกิดอยู่ด้วยวิชาเกิดด้วยทิฏฐิก็ได้แต่ไม่มีกามไม่มีภพที่จะต้องติดต้องยึดอะไรก็ได้หรืออาศัยวิภาวะภพเกิดวิภาวะภพก็คือภพที่เป็นภพโลกุตระแท้ภพอุดมการภพที่ไม่ทุกข์แล้วโดยโลกียะไม่ทุกข์และภพที่มีนิพพานเป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานแล้วด้วยคุณยังไม่ยอมที่จะปรินิพพานคุณก็อาศัยวิภวะภพไปได้ ี่ก็อธิบายนำไว้ก่อนเพราะว่าเคยอธิบายมาแล้วทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะกามโยคะวิภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลทำอันลามกอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์มีเป็นวิบากมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะดูกระภิกษุทั้งหลายโยคะสี่ประการเหล่านี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะสี่ตอนนี้เป็นความพรากนะความพรากจากโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไงคือความพรากจากกามโยคะหนึ่งความพรากจากภวโยคะหนึ่งความพรากจากทิฏฐิโยคะหนึ่งความพรากจากอวิชชาโยคะหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ความพรากจากกามโยคะเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายหมายความว่ารู้ชัดในนี่มันกามเกิดอะสายเกิดสายดับนะรู้สายอะไรทวารนอนนะเรารู้จักมันเกิดก็รู้อาการเกิดนะอาการดับหรือว่านิโรธทวารมาสายที่มันดับแล้วก็ต้องเข้าใจสภาพสภาวะจริงๆนะเพราะงั้นเวลาจะพรากจะอะไรเราก็ต้องรู้นี่เกิดนี่มันดับแล้วก็เราก็รู้ซ้อนลงไปอีกว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษคุณอย่างไรโทษอย่างไรมันจะไล่เลียงมาเรื่อยตามระดับในฐานะของโสดาบันกามก็เรียกว่าเป็นคุณบ้างนะแต่สุดยอดแล้วเนี่ยกามไม่ได้เป็นคุณอะไรเลยความใคร่อยากในสภาพของใคร่อยากที่มาก่อให้เกิดการติดยึดแต่ถ้าใครอยากในการที่จะละทีนี้มันซ้อนถ้าใครอยากทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายหรือทั้งใจเอาแต่กายในข้างนอกนี่ก็ตามก่อนภวะนี่นะแล้วใครอยากมาแต่ว่าก็ใครอยากมาเพียงอาศัยใครอยากมาเพียงใช้จะเป็นรูปทางตาที่เห็นจะได้ยินทางเสียงที่เห็นก็ใช้เสียงอย่างเราใช้เสียงอยู่ทุกวันนี้เราใช้เสียงฟังธรรมะอาตมาก็เทศเป็นเสียงอย่างนี้ฟังแล้วก็เกิดการประทับใจฟังแล้วรู้สึกว่าสื่อออกมาได้รับดีได้รับประโยชน์คุณค่าจากเสียงแล้วก็อาศัยกามคุณใครอยากได้ยินเสียงนี้แต่ว่าเสียงนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นโทษกับเราเป็นสิ่งที่มันละเป็นตัณหาล้างตัณหาหรือเป็นกามล้างกามเป็นกามธรรมโมเป็นกามธรรมโมเป็นความใคร่อยากในธรรมและเป็นมีความปรารถนาอยากใคร่มาล้างซ้อนกันอยู่ขึ้นไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันเป็นคุณอย่างไรเป็นโทษอย่างไรในโสดาก็บอกว่ามันเป็นคุณบ้างเพราะว่าเราจะต้องได้รสอร่อยของรูปรสเป็นเสียงสัมผัสในฐานของโสดาก็เรียกว่ามันเป็นคุณสกิทาลดลงมาอีกที่จะต้องได้รสอร่อยลดลงอีกแต่ก็อาศัยตาหูจมูกอาศัยทวารทั้ง6อยู่เหมือนกันอาศัยทวาร5เหมือนกันอาศัยมาให้รู้ว่าอะไรเป็นโทษแล้วมันเป็นคุณนั้นคุณซ้อนลงไปอีกแล้วว่าเป็นคุณว่าอาศัยรู้เสียงรู้รูปรู้รสรู้กลิ่นรู้สัมผัสอาศัยรู้แล้วเราก็ละส่วนที่ซ้อนอยู่ในนั้นเพราะว่าเราจะเป็นคนตาบอดหูหนวกไปไม่ได้เป็นคนเป็นพระอริยะก็จะต้องมีเห็นรูปทวารอายตนะทั้ง6ก็จะมีอยู่อาศัยทวารอาศัยอายตนะเหล่านี้ให้รู้จักโทษแล้วก็ละโทษมันจนกระทั่งมันเป็นคุณเพราะอายตนะเป็นคุณเพราะทวารทวารมันเป็นคุณอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้คุณรู้โทษแล้วก็รู้จักอุบายเครื่องออกฉลาดในการที่จะวิจัยรูปเห็นแล้วอะไรมันเป็นกิเลสสังขารอยู่ในรูปสังขารกิเลสของเรานี่แหละเข้าไปสังขารมันไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ความจริงรูปก็คือรูปแดงคือแดงเขียวคือเขียวอย่างนี้คนคือคนเขาบอกว่าคนคนนี้สวยหน้าตาดีเนื้อหนังมังสายังแต่งตึงมีรูปแบบตามสมมุติอย่างนี้เรียกว่าสวยตามกรรมการว่าสวยถ้าเอาไปประกวดที่อื่นก็บอกว่าคนนี้สู้คนนี้ไม่ได้ก็แล้วแต่รถแล้วแต่สมมุติกันเท่านั้นเองนะ เอาคนในประเทศอเมริกาไปประกวดกับนางงามแอฟริกาไปประกวดกับแอฟริกาแล้วก็ไปประกวดที่ประเทศแอฟริกาให้กรรมการเป็นชาวแอฟริกาหมดเลยนะไอ้นางงามที่ผิวขาวอาจจะตกรอบหมดเลยก็ได้นะนางงามที่ได้เป็นนางงามอาจจะเป็นชาวแอฟริกาที่ดำปีนั่นแหละเพราะว่าให้กรรมการเป็นชาวแอฟริกาหมดนะชาวแอฟริกาที่ชาตินิยมมากๆด้วยนะเป็นกรรมการรับรองนะมิสจากผิวขาวผิวเหลืองจากเอเชียจากตะวันตกจากยุโรปจากอเมริกาไปประกวดที่เมืองแอฟริกานั่นนะเป็นมิสผิวหมดแหละก็ได้เพราะว่าสมมติมันยึดต่างกันมันยินดีมันชอบต่างกันเขาก็ว่าสวยของเขาไอ้ผิวเหลืองๆแดงๆขาวๆพันนี้เนี่ยมันพวกอะไรนะภาษาอีสานเรียกว่าดอนนะพวกเผือกคนเผือกนะอีสานเรียกว่าดอนคนดอนคนเผือกนี่เขาเรียกพวกดอนแต่ภาคกลางเรียกว่าพวกเผือกคนเผือกก็เป็นผิวพวกเผือกคนเผือกว้ายมันไม่น่าดูว่าสู้ผิวอย่างแอฟริกาไม่ได้แอฟริกันผิวมันเจ๋งเลยบางทีเห็นแต่ลูกตาเห็นแต่ฟันผิวเด็ดขาดอะไรก็ได้รสนิยมมันต่างกันจริงๆได้นะนั่นแหละแต่สมมติเพราะงั้นสีก็สีเห็นดำก็ดำเห็นขาวก็ขาวเห็นเหลืองก็เหลืองอะไรอย่างนี้เพราะงั้นจะบอกว่ากิเลสเขาไปร่วมชอบช่างดูดผลักอะไรมันจะเข้าใจวิเคราะห์ออกวิจัยออกอุบายเครื่องออกฉลาดที่จะรู้ออกนี่เป็นต้นนะนี่ก็อธิบายแทรกนิดหน่อยเครื่องสลัดออกแห่งกามเครื่องสลัดออกแห่งภพตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายแห่งกามทั้งหลายแล้วก็แห่งภพทั้งหลายมันก็ไม่เกิดความเพลิดเพลินอาตมาไม่ต้องอ่านต่อแล้วนะมันก็ซ้ำนะพระพุทธเจ้าท่านซ้ำมีขยายอยู่ตรงที่ว่าเกิดผัสสายตนะ6ที่มาขยายตัวอวิชชาฉะนั้นนอกนั้นเหมือนกันนะเหมือนกันมาตั้งแต่กามภพและก็ทิฏฐิเหมือนกันหมดมาขยายอยู่ที่ตัวสุดท้ายและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6ตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายตนะ6ย่อมไม่เกิดนี่หมายความว่าพอเวลามากลับกันแล้วการพรากออกนี่พอมารู้มาเครื่องสลัดออกนี่รู้อย่างจริงนะเพราะฉะนั้นความกำหนัดเพราะพบความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความหยั่งลงในพบและความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าความพรากจากภวะโยคะกามก็ดีภวะก็ดีทิฏฐิก็เหมือนกันเมื่อไม่เกิดสภาพความกำหนัดความเพลิดเพลินความเยื่อใยความหมกมุ่นความกระหายความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความหยั่งลงในทิฏฐิและความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าความพลากจากทิฏฐิอวิชชาก็นัยยะคล้ายกันแต่มีคำนั้นเสริมอย่างที่ว่าความพลากของ อวิชชาก็เป็นผู้ที่รู้จักความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงจะเห็นชัดนะพอจะละยอดเยี่ยมก็คืออวิชชาละยอดเยี่ยมก็เมื่อเรารู้อุบายเครื่องออกจากผัสสายตนะ6ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผัสสะนะมีผัสสะแล้วก็มีอายตนะ6บอกแล้วว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่ได้มีผัสสะมีอายตนะแต่อายตนะต่างๆเหล่านี้เราจะรู้เท่าทันแล้วก็มีอุบายเครื่องออกมีวิจัยมีธรรมวิจัยที่จะวิจัยให้ออกเลยว่ากามเป็นอย่างไรภพเป็นอย่างไรทิฏฐิเป็นอย่างไรซ้อนนะบอกแล้วว่ามาถึงอวิชชาแล้วรวมทั้งกามโยคะรวมทั้งภวะโยคะรวมทั้งทิฏฐิโยคะนะมันซ้อนอยู่ในนั้นเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็รู้จักวิธีออกจากกามออกจากภวะออกจากทิฏฐินะจากออกจากโดยมีผัสสะนี่แหละในผัสสะผัสสายตนะ6นี่แหละเมื่อสิ่งเหล่านี้กามไม่เกิดภวะไม่เกิดทิฏฐิไม่เกิดหรือเกิดก็รู้เท่าทันบอกแล้วว่าแม้ที่สุดทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะ หรือแม้แต่กามเมื่อกี้ก็อธิบายฟังแล้วว่ากามบางทีมันก็มีประโยชน์เมื่อเราละเราล้างขึ้นมาตามขั้นตามตอนตามฐานะภพก็ตามแม้สุดท้ายวิภวะภพก็เป็นภพเพราะงั้นเราจะเรียกว่ากามนี่เป็นในยะลึกซึ้งเป็นกามเป็นภพของกามก็เป็นลักษณะของวิภวะภพในกามจนกระทั่งสุดท้ายเราล้างไม่ติดไม่ยึดจริงๆไม่ใคร่ไม่อยากไม่เสพไม่สมนะเราก็จะเข้าใจสภาพพวกนี้ซ้อนเชิงได้นะเราพรากเราออกนี่เรียกว่าพรากจากอวิชชาโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้นะเพราะฉะนั้นพออันที่สุดท้ายท่านบอกว่าอวิชชาแล้วเนี่ยเมื่ออวิชชาความพรากจากอวิชชาก็คือพรากจากกามพรากจากภวะภาพพรากจากทิฏฐิเป็นดังนี้นะความพรากจากกามจากพรากจากโยคะพรากจากทิฏฐิรวมนี่แหละคือความพรากจากอวิชชาโยคะบุคคลผู้พรากจากอกุศลธรรมอันลามกอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกผู้เกษมจากโยคะดูกระภิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะ4ประการนี้แลทีนี้เป็นคาถานิดนึงว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะย่อมเป็นผู้มีปกติถึงชาติและมรณะไปสู่สงสารส่วนสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้กามทั้งหลายและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะและสำรอกอวิชชาเสียได้สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้พรากจากโยคะทั้งปวงเป็นมุนีผู้ล่วงพ้นโยคะเสียได้คาถานี่แหละเราเอาคาถานี่มาอธิบายในนัยยะพวกนั้นก็เดี๋ยวจะขยายความไปถึงคำเหล่านั้นนะท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบไปด้วยกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะย่อมเป็นผู้มีปกติถึงชาติและมรณะไปสู่สงสารก็เรียกว่ามันก็ไม่รู้จักปรินิพพานและคนที่มีภพกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะนะส่วนสัตว์เราใดกำหนดรู้กามทั้งหลายและภวะโยคะนะรู้กามมาทั้งหลายและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงนะฟังดีๆนะท่านไม่ได้พูดรวมแล้วนะท่านเอากามกับภวะโยคะนี่มาเป็นตัวคู่แล้วสัตว์เราใดกำหนดรู้กามทั้งหลายและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะและนะถอนขึ้นทิฏฐิต้องถอนและสำรอกอวิชชาเสียได้สัตว์เหล่านั้นแลเป็นผู้พรากจากโยคะทั้งปวงเป็นมุนีผู้ล่วงพ้นโยคะเสียได้เพราะผู้ใดไม่ได้ภาคเพียรอีกเลยไม่ได้พยายามอีกเลยที่จะเติมกามเติมภพเอาคำว่าโยคะโยคะนี่แปลว่าเป็นผู้ไม่ภาคเพียรเป็นผู้ไม่พยายามแล้วที่จริงโยคะไปแปลว่าเป็นผู้ภาคเพียรเป็นผู้พยายามแต่ทีนี้เราจะมาพรากจากโยคะคือพรากจากความเพียรพรากจากความพยายามที่จะมาเติมกามเติมภวะหรือเติมทิฏฐิหรือเติมอวิชชาเราพรากจากโยคะทั้งสี่นี้ไม่พยายามไม่เพียรแต่คนที่เป็นปุถุชนนี่เขาเพียรอยู่โดยเขาไม่รู้ตัวเขาพยายามอยู่โดยเขาไม่รู้ตัวแม้แต่เราที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วมาเป็นโสดาบันเราก็ยังพยายามเพียรอยู่ในกามเป็นโสดาบันแล้วก็ยังมีโยคะในกามยังเพียรยังพยายามอยู่ในกามยังพยายามนะแต่ทำเป็นเล่นไปนะเป็นโสดาเนี่ยยังไม่พระเจ้าพระอรหันต์เนี่ยมันยังมีตัวโยคะยังมีตัวพยายามยังมีตัวเพียรยังมีตัวที่จะแสวงหายังมีตัวที่ถ้าไม่ตั้งใจมีสติสัมปชัญญะจริงๆเพื่อที่จะพรากเพื่อที่จะจากเพื่อที่จะเอาออกนะเพื่อที่จะทั้งให้มันหมดให้มันออกไปเนี่ยถ้าไม่ภาคเพียรต่อสู้จริงๆไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันไม่หมดกามไม่หมดภาวะไม่หมดภพไปได้ง่ายๆมันจะต้องรู้เท่าทันเลยว่ากามมันเป็นอย่างไรภาวะมันเป็นอย่างไร ราภาคเพียรที่จะเราพยายามที่จะให้มันเกิดกามมาบำเรอเกิดภพมาบำเรอเพราะได้แค่ภพเท่านั้นนี่เขาก็ไม่พูดกันเดี๋ยวนี้พูดไม่เป็นด้วยภพก็ไปจมเข้าไปในภพหนักเข้าไปอีกเพราะไปเรียนฌานนั่งหลับตาไอ้เรียนฌานนั่งหลับตานี่แหละสร้างภพสร้างชาติจริงเหมือนพรากกามพรากจริงๆนะพรากประเภทพรากบรือทื่อหนีมันไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำนี้ไปออกไปเอาละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบบโลกๆนี้ห่างไปเฉยๆแล้วก็มาสะกดจิตสร้างภพที่มันสะกดจิตสร้างทำลืมกดข่มไม่มันได้มันก็กดข่มได้มันไม่ได้เป็นสภาพละอวิชชาเพราะมันไม่มีผัสสายตนะเพราะมันไม่มีผัสสายตนะหกนี่เราอ่านมาแล้วนะฟังมาแล้วนี่ขยายความไปถึงตัวเนื้อในยะละเอียดนั่นแล้วมันไม่ได้รู้เท่าทันอายตนะหกไม่ได้มีตัวซับซาบไม่ได้มีธรรมวิจัยมันต้องวิจัยนะบอกแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็จะยังแข็งแรงยังดีอยู่พระอรหันต์เจ้าตาไม่บอดสามารถเห็นรูปเสียงไม่ได้หายไปสามารถได้ยินเสียงของโลกีของโลกเขาด้วยรูปของโลกีเขานี่แหละเห็นเขาปรุงยังไงเขามีรูปอย่างไรที่ปรุงยั่วปรุงยวนยังไงยั่วกามยั่วอะไรเสียงก็ยั่วกามหรือยั่วให้เกิดภพยังไงก็เข้าใจหมดแต่สิ่งที่ยั่วยวนเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอยู่อย่างนั้นโดยเรารู้เท่าทันหมดว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงฟังดีๆนะสูตรนี้อาตมาจะเอามาอธิบายอีกหลายวันจะขยายให้เห็นเลยว่าพบยังไงก็เข้าใจหมดแต่สิ่งที่ยั่วยวนเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอยู่อย่างนั้นโดยเรารู้เท่าทันหมดว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงฟังดีๆนะสูตรนี้อาตมาจะเอามาอธิบายอีกหลายวันจะขยายให้เห็นเลยว่าเราพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ทุกวันนี้เราก็พิจารณาไม่จริงเท่าไหร่หรอกมันจะเป็นที่อาตมาอธิบายกับพวกคุณยังไม่ชัดยังไม่เจนยังย้ำยังไม่ถนัดก็ได้นะเพราะงั้นเราเองเราก็เกิดทิฏฐิยังไม่สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์นะที่อาตมาสอนนะยังทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์ก็เลยไปปฏิบัติไม่ดีมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ปฏิบัติก็ยังไม่ละเอียดละออทีนี้ฟังดีๆนะเราจะถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะเราจะสำรอกอวิชชาอวิชชามันก็คือความโง่ความที่ไม่รู้จริงความที่ไม่วิจัยไม่หมดแล้วก็ทำให้มันจางคลายพลากออกจนไม่มีกิเลสจริงๆไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่ายังอวิชชาเพราะต้องสำรอกไปเรื่อยๆเลยสำรอกไปจนกระทั่งจนหมดจะสิ้นจนหมดจนสิ้นสุดท้ายนั่นแหละจึงจะถึงขั้นอวิชชาสังโยชน์หมดสิ้นอวิชชาสังโยชน์เป็นสุดท้ายนะเรามาเริ่มต้นตตกามก่อนอาตมาจะขยายความให้เห็นว่าเราพิจารณาอย่างไรหลายคนยังกามเนี่ยเอ๊ะเราทำอย่างไรเรามันจะหมดกามมันก็ยังไม่หมดสักทีพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาแล้วเห็นมันไม่มีดีไม่งามมันก็พิจารณานอกจากเห็นว่าไม่ดีไม่งามเป็นอสุภะถ้าสอนว่ากามเนี่ยให้พิจารณาเป็นอสุภสัญญาฟังดีๆนะตอนนี้มีคำว่าสัญญาเข้าไปด้วยการกำหนดสัญญาคือการกำหนดให้มันเข้าใจกำหนดให้มันจริงกำหนดให้มันรู้ว่ากำหนดอย่างนี้การกำหนดเป็นอสุภะแต่ก่อนนี้เรากำหนดหรือเราสัญญาหรือเรากำหนดตามโลกเขาพาเป็นสุภะเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจเป็นสิ่งที่น่าชอบแล้วก็หลงติดมันมานานมันก็ยังแก้ความเห็นกลับไม่ได้ว่ามันไม่ต้องไม่ชอบต้องไม่ชอบก็เห็นกลับไม่ได้เพราะงั้นจะไปผลักมันดื้อว่าความเห็นกลับเฉยๆมันก็ไม่พอในปรุงก็เป็นอสุภะนั่นมันก็ได้แต่หยาบเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไม่น่าชอบไม่น่าชื่นใจเห็นทุกข์มันชัดเจนเราก็เรียนรู้แล้วก็มีสิ่งเป ็นหลักฐานยืนยันเรามาอยู่เรามาปฏิบัติประพฤติมันก็พอได้เพราะละกามหยาบละได้แต่พอละกามละเอียดเนี่ยเราจะต้องใช้ไตรลักษณ์เราจะต้องใช้ตัวสำรอกเวทนาสำรอกสัญญาสังขารถ้าบอกว่ายังตั้งแต่หยาบเราก็ลดได้เราไม่ปรุงละไม่ไปปรุงทางกายไม่ไปปรุงทางวาจาเพราะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอะไรที่เป็นโลกียะเราไม่ละเราไม่ต้องไปปรุงเราไม่ต้องไปสังขารเราไม่ละหยาบหยาบเราไม่ทำแต่ใจมันก็ยังปรุงของมันอยู่นะใจมันก็ยังติดมันก็ปรุงมันก็อร่อยมันก็ยังมีรสมันก็มีอะไรอยู่แม้ข้างนอกเนี่ยเราไม่ไปสัมผัสแต่ต้องคลุกคลีทำกรรมกิริยาชอบชื่นไปสร้างไปแต่งไปก่อด้วยละแต่ใจมันก็ยังมันก็สวยดีมันก็เพราะดีมันก็อร่อยดีใจมันเป็นนะแต่มือไม่ทำหรอกนะปากก็ไม่พูดแล้วนะสำรวมสังวรได้ไม่ส่งเสริมไม่ไปร่วมปรุงไม่ร่วมสร้างไม่ร่วมทำก็ได้แต่ใจมันอดไม่ได้นั่นเองว่ามันยังเหลือกามในภพกามในภพนี้เราจะพิจารณาเข้าไปถึงเวทนาถึงสัญญาแม้คุณเองคุณจะรู้สึกว่ามันปรุงนะมันสังขารมันอร่อยหรือว่ามันเป็นอะไรอยู่เนี่ยถามหน่อยซิว่าไอ้ที่ว่าอร่อยเนี่ยเป็นสุขเวทนามันปรุงมันอร่อยมันรู้สึกสวยมันรู้สึกเพราะมันรู้สึกดีอยู่เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเหรอเที่ยงไหมเที่ยงเหรออ๋อต้องคิดตลอดเวลาเลยอยู่ตลอดเวลาไม่พลากไม่ห่างไม่พลากไม่หายไม่อยู่ไม่มีเวลาพลากอยู่กับมันตลอดกาลเลยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นสภาวะจริงนะอร่อยนี่ประเดี๋ยวเผลอๆไม่ได้คิดถึงแล้วก็ไปปรุงอื่นแล้วหรือไปคิดเรื่องอื่นแล้วไอ้นี่มันก็หายไปมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเรานิรันดร์นอกจากมันไม่เที่ยงประเภทที่เราว่ามันลืมชั่วคราวแล้วก็ตามคุณสามารถที่จะทำให้ตัวมันรู้สึกว่าอร่อยรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่าเป็นรสชาติอะไรนี่เป็นโลกียรสเนี่ยมันก็ไม่จริงมันไม่มีเลยคุณพิสูจน์เนี่ยจางคลายมาได้หรือไม่เกิดเลยจริงๆก็ได้นั่นเรียกว่ายิ่งไม่จริงยิ่งไม่เที่ยงยิ่งไม่แท้ทำให้เวทนาเหล่านี้หายไปได้นี่เรียกว่าดับเวทนาในเวทนาแต่ไม่ได้หมายความว่าดับเวทนาไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกอะไรเวทนาคือความรู้สึกตัวจะรู้สึกเฉยๆเป็นอุเบกขาหรือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ตามก็เป็นเวทนาที่วิเคราะห์วิจัยเข้ามาถ้ามีกิเลสผสมก็เป็นสุขได้สมใจก็สุขถ้าไม่สมใจมีกิเลสผสมก็ทุกข์ก็อยากได้ใครอยากไม่สมใจก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์ก็เวทนาอยู่งั้นแหละแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วไม่สุขไม่อยากมาได้มาเสพสมอะไรเป็นอุเบกขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นความรู้สึกที่รู้อะไรมีเวทนาที่รู้ว่าสีก็สีสิแดงก็แดงเขียวก็เขียวนะรสมันอย่างนี้เขาเรียกว่าหวานก็อย่างนี้แหละหวานก็คืออย่างนี้ภาษาไทยภาษาฝรั่งก็เรียกว่าสวีทภาษาจีนก็เรียกว่าตีมันก็แค่นั้นเองอ่ะมันตีมันสวีทมันอร่อยมันหวานภาษาเรียกแต่มันรสอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าตีตามภาษาจีนไอ้รสมันก็คืออย่างนั้นหวานภาษาไทยเรียกว่าหวานจะเรียกว่าฝรั่งมันไม่เข้าใจภาษาคำไทยว่าหวานมันบอกสวีทก็ใช่ๆๆอันเดียวกันนั่นแหละแตะเข้าไปสิสวีทใช่ข้าไม่รู้ก็ภาษาเองข้าเรียกว่าหวานแต่เองเรียกสวีทก็อย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นน่ะมันบอกโอ้อย่างนี้สวีทสวีทอย่างเองแล้วก็เองสวีทข้าก็หวานก็คนละภาษาเท่านั้นเองแต่สภาวะอันเดียวกันน้ำตาลก้อนเดียวกันชิมด้วยกัน2คนฝรั่งชิมมันก็บอกสวีทคนไทยชิมมันก็บอกว่าหวานจีนชิมมันก็บอกว่าตีใช่ไหมมันก็ว่าหวานมันก็อย่างนั้นน่ะอันเดียวกันรสอย่างเดียวกันพระอรหันต์ชิมก็อย่างนี้แหละแต่ท่านไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วท่านอุเบกขาเพราะท่านลดละได้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเลยว่าเวทนาคืออย่างนี้เวทนาที่มีสังขารคืออย่างนี้เวทนาที่มันปรุงมันมีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมเป็นอย่างนี้พิจารณาออกให้จริงเลยว่าถ้าเราเอาออกทำออกมันก็ลดละจางคลายอย่างนี้สัญญาเข้าไปในเวทนากำหนดรู้เข้าไปในเวทนาพิจารณาสัญญามันจำได้เวทนาหมดก่อนเวทนาหมดก่อนเพราะฉะนั้นเวทนาจะมาก่อนสัญญา เวทนาหมดก่อนเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์หมดก่อนมันหมดไปจนกระทั่งสุดท้ายอ๋อเราไม่ติดละหวานแล้วก็ไม่ติดละรสกามรสใครอยากแล้วจะได้สมอยากเป็นสุขเนี่ยไม่ติดละไม่ยึดละลดได้จริงๆเลยเออหวานก็คือหวานอ่าก็รู้ตามจริงตามความเป็นจริงว่าหวานแล้วไม่มีกิเลสก็ไปสังขารก็ไปปรุงร่วมเลยแต่โอ้แต่ก่อนเราเคยชอบนะแต่ก่อนหวานเนี่ยมันเป็นสุขสุขอย่างนี้เรายังจำได้สัญญายังจำได้อยู่แต่ปัจจุบันนี้เวทนาไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์แล้วอร่อยอย่างนี้สวยอย่างนี้แต่ก่อนนี่โอ้ชื่นใจนะสวยอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้นี่เฉยเฉยไม่ชื่นใจแล้วอย่างนี้เขาว่าสวยแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโอ้โหดิ้นอยากได้แล้วอยากได้มาเป็นมามีเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้มาเป็นมามีแล้วเขาเป็นก็เออเขาเป็นแต่ย้อนเข้าไปในสัญญาสิย้อนเข้าไปในความจำได้ที่เราเคยยังจำได้อยู่แต่ก่อนนี้เราเคยสุขมันเป็นอย่างนั้นมันได้มามันก็เป็นสุขอย่างนั้นนั่นเป็นอดีตแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไปไม่มีแล้วเราล้างได้แล้วเราสำรอกได้แล้วอวิชชาก็พ้นแล้วทิฏฐิความเห็นแต่ก่อนนี้เห็นว่าควรได้ควรแสวงหาควรเอามาเสพสมถึงจะเป็นชีวิตชีวาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแสวงหามันก็มีชีวิตมันก็มีชีวามันก็เบิกบานร่าเริงได้โดยไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีรูปไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องมีกลิ่นไม่ต้องมีรสอย่างที่มันปรุงสังขารอร่อยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องมีนี่ฟังดีๆนะทบทวนของตัวเองอาตมาพูดเทศไปเนี่ยพวกคุณก็ต้องมีบุพเพนิวาสานุสติอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมก็ระลึกย้อนไปในตัวพลางนั่นแหละเออมันไม่มีมันก็อยู่ได้ดีนี่เบาดีด้วยว่างดีด้วยแต่ก่อนนี่เป็นบ้าต้องไปสอกตามเขาต้องไปแย่งชิงรูปสวยอย่างนี้รสอร่อยอย่างนี้เพราะไพเราะอย่างนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกามอย่างนี้แต่ก่อนนี่ต้องไปไล่เอาแย่งชิงเอาต้องงี้มันจะเป็นชีวิตชีวาไม่งั้นมันเหมือนจะแห้งจะเหี่ยวมันก็ไม่เห็นแห้งเหี่ยวอะไรแล้วเราก็มีคุณค่าเราก็มีเวลามาเยอะแยะมีแรงงานมีทุนรออะไรเยอะแยะไม่ต้องไปเปลืองไปผลาญโอ้ไม่ต้องไปสูญเสียอะไรเลยชีวิตก็เต็มชีวิตมันสุขยิ่งกว่าสุขก่อนนี่มันเป็นปรมังสุขขังเป็นวูปสโมสุขยิ่งกว่าก่อนกามอย่างนี้ไม่มีเนี่ยโอ้วิเศษกว่าเยอะไม่ต้องไปใครไปอย่างนี้คุณก็ยังลงไปในสัญญาสัญญาที่จำได้อยู่นั่นก็ยังจะเป็นสัญญาอยู่จำได้ก็ไม่เป็นไรนี่เสร็จแล้วคุณยังไปจำแล้วก็เอามาผูกมันจะต่อกันนิดหนึ่งมีสัญญาจำได้กับเวทนาที่มันยังเป็นสุขลดเวทนาแล้วไม่สุขไม่ทุกข์แล้วแต่สัญญาจำได้อยู่แค่สัญญาจำได้เนี่ยไม่ต้องเป็นลืมเลือนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จริงๆแล้วคุณจะตั้งใจไม่ลืมเลือนมันก็ลืมยนได้นั่นแหละสัญญามันเที่ยงไหมนานๆเข้านานๆเข้ามันจะค่อยจืดจางมาเรื่อยนั่นนี่เราไม่ได้เสพไม่ได้ติดแล้วนะมันหมดแล้วสุขเวทนาอย่างกามสุขเวทนาด้วยรูปเอามาปรุงรสเอามาปรุงเสียงเอามาปรุงกลิ่นเอามาปรุงผัสสัมผัสเอามาปรุงมันก็ไม่เกิดสังขารไม่เกิดการปรุงไม่เกิดการเกิดรสเกิดชาติที่เป็นกามรสแล้วเวทนาสุขเพราะกามรสไม่มีแล้วแต่สัญญาคุณยังจำได้อยู่ถึงแม้ว่าคุณจะจำได้อยู่นานเข้านานเข้าเนี่ยไม่ทบทวนนะลืมต่อให้คุณหมดเวทนาแล้วสุขเวทนาทุกขเวทนาหมดแล้วคุณทบทวนสัญญาไว้พยายามทบทวนไว้โดยซ้ำมันยังลืมเลยเพราะสัญญามันก็ไม่เที่ยงจริงไปพิสูจน์เลยท้ายพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเรายังจะจำไว้เพื่อเอาสัญญามาใช้เพราะสัญญาถ้าไม่พึงทบทวนคาถามนไม่พยายามสาธยายไม่พยายามท่องทวนทบทวนลืมความรู้ไม่พยายามทบทวนลืมเรารู้เราไม่ติดแล้วนะเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีแต่สัญญาเหล่านี้นี่ก็อย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วว่าสัญญาย่อมเป็นจริงเป็นคุณเราจำได้พระพุทธเจ้ามีสัญญาพระอานนท์มีสัญญาดีจำได้ดีเอามาใช้ได้ดีอย่างสัญญาได้ลึกด้วยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างสัญญาระลึกชาติไปได้อีกโอ้โหชาติแต่ปางก่อนพบนั้นพบนี้วิภวะพบสังไม่ใช่พบที่เป็นสังกับวิสังกับสังวัตตกับ วิวัตกลับไปอีกป้อยเยอะแยะอะไรอีกท่านก็ระลึกได้อย่างสัญญาลงไปจำได้เอามาใช้ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนั่นเป็นความรู้พิเศษเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถมีญาณอย่างรู้สัญญาเอาสัญญาเก่าแต่อดีตขึ้นมาย้อนไปในอดีตผ่านชาติไม่รู้เกิดกี่ชาติกี่ชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับได้ไปอีกเยอะแยะก็เอามาใช้พระพุทธเจ้าเอามาใช้ระลึกชาติให้ตัวเองเห็นว่าตัวเองโอ้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี่มีแต่ทุกข์เห็นยิ่งชัดยิ่งเจนใหญ่เลยมันทุกข์อย่างนี้แล้วเราก็หลงไหลได้ปลื้มพอเวลาเราหมดโยคะกามโยคะภวะโยคะอันนี้อธิบายสรุปให้ฟังก่อนกามโยคะก็หมดภวะโยคะก็หมดทิฏฐิโยคะความเห็นแต่ก่อนเห็นผิดเดี๋ยวนี้เห็นถูกแล้วไม่ต้องติดต้องยึดได้แล้วมันก็หมดอวิชชาแล้วมันก็ยิ่งจริงยิ่งชัดแต่ถ้าไปมีอวิชชาไปมีความไม่เข้าใจในภพที่เป็นโลกุตระโลกียะทำออกจากโลกียะจนกระทั่งอยู่โลกุตระได้จริงทำได้มันเป็นอย่างนี้ทำไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทำได้มาแล้วดีกว่าไหมแล้วจะรังสรรค์และจะต่อภพไปเป็นวิภวภพต่อไปอีกไหมถ้าต่อไปอีกก็ต่อไปวิภวภพก็คือภพที่เป็นอุดมการณ์ที่ล้างกามล้างภพที่เป็นโลกียะได้หมดแล้วมีแต่ภพที่ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ภพอยู่เพื่อตัวเพื่อตนแต่อยู่เพื่อสร้างสรรค์หรือเพื่อจะศึกษาภพของคนอื่นตัวของตนเองหมดแล้วอาเสขะแล้วไม่ต้องฝึกอีกไม่ต้องปฏิบัติอีกไม่ต้องเรียนอีกไม่ต้องละอีกไม่ต้องล้างอีกได้แล้วได้แล้วได้เลยนะของพระพุทธเจ้านี่ได้แล้วได้เลยจะเกิดอีกกี่ภพถ้าได้จริงเป็นโลกุตระวิชาเป็นโลกุตระวิชาที่สมบูรณ์จริงๆแล้วไม่ต้องมานั่งล้างอีกอาเสขะไม่ต้องศึกษาอีกจริงๆแต่มันจะถูกฉาบพอกแบบลิงลมอมก็พองของโลกีบ้างเกิดมาใหม่อีกทีนึงก็ถูกฉาบไปอีกทีแต่มีปัจเจกเป็นปัจเจกภูมิและมีของตนแล้วไม่มีปัญหาหรอกยิ่งนานยิ่งชำนาญยิ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่นานพระโพธิสัตว์ที่ช่ำชองยิ่งสลัดออกได้เก่งได้ไวได้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจริงสูงส่งขึ้นไปเรื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะยังเกิดในภพพิเศษวิภวภพจะเกิดอยู่อีกก็เกิดไปเกิดเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะตนเองนั้นหมดปัญหาของตนเองตนเองหมดแล้วกามภพของตนเองก็หมดภวภพของตนเองก็หมดยังเหลือแต่วิภวภพทิฏฐิก็ไม่ผิดเอาวิชาก็ไม่แต่ใช้วิชาใช้วิชาแล้วทิฏฐิก็ไม่ผิดแล้วไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อาศัยทิฏฐิอาศัยวิชาไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องอาศัยภพที่จะต้องไปเสพไม่ต้องเสพกามไม่ต้องเสพภพก็ได้คนเหล่านี้ก็จะใช้สัญญาไม่ต้องใช้เวทนาไม่ต้องใช้เวทนาใช้สัญญาใช้ความจำอย่างพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาอธิบายโพธิสัตว์ตบภูมิให้ฟังหน่อยต้องใช้สัญญาอาตมาก็พยายามที่จะให้มีสัญญาที่ดีจำได้ดีทบทวนสัญญาเมื่อสัญญาของเราก็จำของเราได้จำของคนอื่นได้ระลึกย้อนรู้พบของคนอื่นได้อีกด้วยอย่างพระพุทธเจ้านี่สามารถที่จะยังรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้พบคนนี้ประชาตปางก่อนของคนนั้นของคนนี้หลายๆคนของตนเองเลือกได้ก็ได้แล้วของคนอื่นก็ระลึกได้ด้วยก็คืออย่างสัญญาเข้าไปแล้วจะมีความอันไหนที่มันสัมพันธ์กันมันก็จะระลึกได้ที่จริงไม่สัมพันธ์กันเลยจริงๆไม่เคยรู้เลยว่าคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยจะสังเกตได้ว่าพบที่พระพุทธเจ้าระลึกชาติของคนนั้นคนนี้ได้ให้ฟังเนี่ยจะเป็นพบของที่พระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องเสมอไปสังเกตสิพระเจ้า500ชาติ1000ชาติอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับท่านทั้งนั้นเนี่ยท่านรู้ท่านจำได้ในวาระนั้นเกี่ยวข้องกับท่านทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วมันก็เดาสิเพราะเราไม่มีภพที่แผ่วผ่านกันมันไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกันแล้วมันก็ไปเอาอะไรล่ะหรือไม่ร่วมสมัยแต่ไปอ่านมาจากตำราไปฟังเขาเล่ามาได้ก็มันไม่ใช่ของจริงทีเดียวที่เป็นสัมผัสของตนเองประสบการณ์ของตนเองกับผู้นั้นผู้นั้นมันก็ไปจำเขาเล่ามาไปเอาอะไรของเขามาก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ชัดเท่าหรอก ไม่ชัดเท่าที่เรามีประสบการณ์เองพบเองมีสภาวะเราได้ครบคุณเราได้เกี่ยวข้องเองระลึกมาได้สัญญามันไม่ศูนย์ระลึกได้ไม่ศูนย์แต่มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นที่สุดแม้ที่สุดเวทนาที่อยู่ในจิตวิญญาณเป็นเจตสิกสัญญาเป็นเจตสิกในวิญญาณสังขารเป็นเจตสิกในวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะวิสังขารก็บอกแล้วว่าเราจะปรุงเลยนะเราจะปรุงเลยในปรุงพิเศษแต่ไม่ได้ปรุงให้เราเสพเจตมาบอกแล้ววิสังขารเนี่ยมันปรุงพิเศษปรุงวิเศษปรุงไม่ใช่ปรุงให้เราเสพเราไม่เสพแล้วจริงๆคุณอย่าโกหกตัวเองคุณเสพอยู่คุณก็ต้องรู้ตัวเองความจริงตามความเป็นจริงให้ได้ว่ามันเกิดนะเกิดเสพอยู่นะเรานี่มีความเกิดการเสพเกิดกิเลสเราต้องอ่านกิเลสวิจัยกิเลสให้ชัดฆ่ากิเลสให้หมดเสพไม่มีหมดความอยากสิ้นความเสพไม่เสพจริงๆเลยเด็ดขาดคุณก็ต้องอ่านสภาวะนั้นให้ออกแม้ที่สุดบอกแล้วว่าเวทนาหมดไปแต่ก็มีอุเบกขาเวทนาเพราะการดับเวทนาดับสัญญาจึงไม่ได้หมายความตื้นๆแค่มาอธิบายกันเป็นอสัญญีสัตว์ดับเวทนาดับสัญญายิ่งไม่ระลึกถึงความกำหนดรู้อะไรเลยความจำได้อะไรก็ทิ้งไม่หมดลืมไม่หมดเลยผู้นี้โง่ตายเลยเพราะฉะนั้นพวกที่เรียนพยัญชนะเรียนภาษาแต่แค่ว่าสัญญาเวทยิตตนิโรธคือการดับเวทนาดับสัญญาพาซื่อเขาก็เลยไปนั่งดับเวทนาไม่รู้สึกอะไรดับสัญญาไม่กำหนดรู้อะไรความจำไม่ต้องพูดเพราะแม้แต่กำหนดรู้ก็ไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นท่อนแท่งหินแท่งก้อนเป็นพรหมลูกฟักเหมือนกับไอ้ลูกฟักกิ้งโคลนั่งไม่มีเวทนาไม่รู้สึกอะไรจริงๆเลยนะเอาเข็มมาแทงยังไม่รู้ตัวเลยเอาไฟมาเผามาจิ้มผิวหนังก็ไหม้ผิวหนังยังไม่รู้ตัวเลยเขาสะกดจิตให้ได้ถึงขนาดนั้นนั่งสะกดจิตไปจนกระทั่งใครก็เอาเข็มมาแทงเอาไฟมาเผาผิวหนังก็เฉยถือว่าเก่งดับเวทนาดับสัญญานี่เลยออกนอกรีดความจริงแล้วสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเนี่ยมันลึกซึ้งมันไม่ได้หมายความว่าไปดับเวทนาดับสัญญาอย่างมรือถืองั้นดับเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์แต่มีฐานอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขแล้วอุเบกขาเวทนามีองค์5อย่างเก่งยังไงอาตมาก็เอามาสาธยายหมดแล้วใช้งานเวทนาได้แต่ไม่มีสุขทุกข์ในเวทนาไม่มีโลกียะในเวทนาเป็นโลกุตระเวทนาสัญญาล่ะยิ่งต้องจำให้ได้ทุกวันนี้อาตมาก็พยายามที่จะให้มีสัญญาดีระลึกย้อนทวนจดจำกำหนดให้มันชัดมันไม่เที่ยงขนาดรักษามันไว้ให้ดีนะสัญญาเนี่ยมันยังไม่เที่ยงเลยเพราะฉะนั้นเราดึงมันไว้เท่านั้นเองพยายามเอามาอาศัยเอามาใช้อย่างเป็นโพธิสัตว์ยังต้องพยายามมีสัญญาให้ดีทุกวันนี้เนี่ยจำชื่อยังไม่ค่อยจะแม่นเลยเนี่ยจำหน้าได้ก็บุญแล้วสัญญายิ่งใช้มากแล้วเราจะเป็นครูเป็นผู้ที่จะประกอบประโยชน์ให้ผู้อื่นมากๆเนี่ยเราต้องพยายามมาใช้ถึงจะใช้ยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหรอกมันไม่อยู่หรอกยังว่ายังไงมันก็ไม่อยู่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอยู่กันนิรันดรหรอกสัญญามันเที่ยงนี่พิจารณาให้จริงเห็นให้จริงเลยว่ามันความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรนี่คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงเราเอามันมาไว้ใช้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ประโยชน์แล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาอธิบายภูมิโพธิสัตว์เอาไว้ให้ฟังแล้วเราจะไปใช้ในแม้แต่ภูมิอรหันต์แม้แต่สาวกภูมินี้ก็ใช้ต้องใช้เหมือนกันเพราะจะยิ่งทิ้งสัญญายิ่งทิ้งเวทนาไปอย่างลวกๆดื้อๆทื่อๆนะกลายเป็นฤาษีหมดเลยไม่ลึกเพราะฉะนั้นจะล้างกามล้างภพไม่ได้เพราะฉะนั้นในฤาษีนี่เรียนไม่รู้ภพไม่เรียนรู้ภพกลายเป็นรูปฌานรูปฌานมรือถือไปหมดเลยเพราะเราจะต้องรู้ภพกามในภพหรือว่าลักษณะของสภาพที่ยังบอกแล้วไม่ได้แค่กามในภพนี่ก็ล้างกันไม่ได้แม้แต่ที่สุดพบที่เป็นพบสงบสงัดพบอยู่เฉยๆว่างเฉยฝึกได้ฝึกให้ว่างวางจิตให้เป็นแล้วก็อยู่ว่างๆจิตไม่ปรุงอะไรสังขารคืออาการอย่างไรอ่านอาการนั้นออกแล้วก็ไม่มีในจิตใจเราไม่มีอาการปรุงแล้วก็ทำให้ได้ว่างอาการปรุงไม่มีว่างๆเฉยๆมันโลโลโลโลเลเลยงว่างเฉย ปรุงให้เป็นไม่ใช่ปรุงก็ปรับให้เป็นสำรอกให้ไม่มีการสังขารเลยถึงอาตมาอธิบายธรรมะตอนแรกอยู่ในวัดมหาธาตุอาตมาอธิบายขันธ์3อาตมาอธิบายขันธ์3ขันธ์2ในรุ่นเก่าๆอ่ะเนาะอธิบายให้รู้ว่าเวทนาสัญญาเท่านั้นแหละอย่าให้ปรุงอย่าให้เป็นสังขารมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมารูปก็มีละมีรูปเพราะฉะนั้นขันธ์3มีรูปมีเวทนามีสัญญาอย่าให้สังขารเมื่อไม่เกิดสังขารแล้วก็ไม่เกิดวิญญาณเพราะวิญญาณผีวิญญาณโลกียะนี่ไม่เกิดเพราะตรงนี้ให้มีขันธ์3เท่านั้นมีรูปมีเวทนามีสัญญาปรุงได้ขออภัยปรุงไม่ใช่ปรุงให้มันสัญญากำหนดรู้กำหนดรู้แล้วก็ตัดจบก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องปรุงอะไรเลยหัดในแรกๆยุคแรกๆใหม่ๆเนี่ยอาตมาฝึกให้เรียนขันธ์3อย่างลืมตาไม่ใช่ไม่หลับตารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สุขทุกข์แล้วก็อ่านจิตวิญญาณไปอ่านคนคืออะไรก็ได้คนคืออะไรยังอธิบายอยู่นะขันธ์3ให้มันได้แค่นั้นน่ะนี่หยุดนั่นเรียกว่าเราไม่มีสังขารแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไปดับเวทนาดับสัญญาไม่ดับเวทนากับสัญญาไม่ดับนอกจากไม่ดับแล้วยังจำได้ยังมีประโยชน์ยังเป็นคนที่ไม่เป็นคนไร้สมรรถภาพด้วยยังสัญญาได้ดีจำได้ดีหรือฟื้นมาเมื่อไหร่ก็ยิ่งได้ดีแต่เราไม่ได้ติดใจในการกำหนดอย่างโลกแล้วสัญญานี่ไม่ได้กำหนดอย่างโลกไม่ได้ปรุงอย่างโลกไม่ได้เป็นไปอย่างโลกนะเอาละวันนี้ก็เลยเวลาไป10นาทีแล้วนะ 5:30 นไปตั้ง10นาทีแล้วก็นำไว้ก่อนบอกแล้วว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ลึกซึ้งแล้วก็ยังไม่ได้ไล่เขาไปหากามยังไม่ได้ซอยละเอียดนะแม้แต่พบก็ยังไม่ได้พูดถึงนะอธิบายคละๆไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆสาธยายเจาะให้เห็นสภาวะของปรมัตถ์สภาวะของที่เราจะต้องไปปฏิบัติจริงๆแล้วเราก็จะได้ละลดล้างจริงๆสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อน เมื่อวานนี้ได้เอาโยคะสูตรมาอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายกันไปบ้างแล้วนะวันนี้ก็จะอธิบายต่อนะเพราะว่าเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่มันก็อยู่ในโยคะ4นี่แหละนะซึ่งก็รวมไว้หมดที่จริงโยคะ3ก็รวมไว้ในนั้นแหละถ้าว่าลดเหลือแค่โยคะ3ก็มีกามโยคะภวะโยคะกับอวิชชาโยคะมันก็หมดนะก็รวมหมดเหมือนกันเพราะว่าทิฏฐิโยคะก็รวมอยู่ในอวิชชาโยคะนั่นแหละนะแล้วตัวแท้ๆที่ขยายความออกมาถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็อวิชชาโยคะนั่นแหละทั้งหมดถ้าจะเหลือตัวเดียวนะมันก็เหลืออวิชชาโยคะตัวเดียวก็เพราะอวิชชานะโยคะเนี่ยหมายความว่าการประกอบขึ้นการเพียรการพยายามทำขึ้นนะโยคะการประกอบขึ้นการพยายามการเพียรที่จะกระทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาหรือแปลว่ากิเลสโยคะเนี่ยแปลว่ากิเลสโดยตรงก็ได้กิเลสอันชื่อว่าอวิชชากิเลสอันชื่อว่ากามกิเลสอันชื่อว่าภวะกิเลสอันชื่อว่าทิฏฐิแต่หรืออันเดียวกับอวิชชาถ้าจะแบ่งเป็น2ก็มีกามกับมีภพนะจะแบ่งเป็น3ก็รวมอวิชชาหรือจะรวมทิฏฐิก็ได้นะจะเอาตัวทิฏฐิก็ได้ก็ย่อยออกมาก็ได้นะอวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ความเกิดความดับนะเราไม่รู้แล้วก็โดยเฉพาะวิชาของพระพุทธเจ้านะวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิชาที่รู้จักความเกิดรู้จักความดับที่สมบูรณ์ที่สุดท่านบอกว่าเพราะคนเราเนี่ยไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับแล้วก็ไม่รู้คุณไม่รู้โทษนอกจากไม่รู้คุณไม่รู้โทษแล้วก็ท่านใช้ศัพท์ว่าไม่รู้อุบายเครื่องสลัดออกไม่รู้อุบายเครื่องสลัดออกอุบายก็คือความเฉลียวฉลาดที่จะรู้จักวิธีการที่จะออกจากกิเลสทั้งหลายแหล่หรือว่าการประกอบ ประกอบให้เกิดภพประกอบให้เกิดกามประกอบให้เกิดทิฏฐิประกอบให้เกิดอวิชชาเมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยต่อไปอีกว่าไม่รู้ว่ามันเกิดเมื่อไหร่มันเกิดอวิชชามันเกิดทิฏฐิมันเกิดภพมันเกิดกามมันเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันเกิดอย่างนั้นน่ะมันมีคุณหรือมีโทษก็ไม่รู้ถ้ามันมีคุณเราก็ให้เกิดได้นะแล้ววิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยปล่อยให้เกิดทำให้เกิดแล้วเราก็ได้อาศัยสิ่งที่เกิดที่เป็นที่มีเราก็ได้อาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยรวมไปหมดทั้งให้เกิดการเป็นอยู่ที่เราจะเป็นอยู่ดำเนินไปชีวิตทั้งชีวิตเราจะดำเนินไปชีวิตเราจะดีหรือว่าเราจะมีคุณจะมีโทษจะเกิดจะเป็นอยู่สุขหรือเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำเพราะเราเรียนรู้เรามีอุบายเครื่องออกเรามีอุบายเครื่องรู้จักให้เกิดมีการประกอบนะประกอบให้เกิดประกอบให้เกิดให้เกิดพบก็ได้ให้เกิดกามก็ได้นะกามก็คือความใคร่ความอยากแต่ว่าความใคร่ความอยากในชนิดที่ว่าใคร่อยากให้เกิดธรรมะเรียกว่ากามธรรมหรือว่ากามธรรมโมหรือธรรมกาโมท่านก็ใช้นะธรรมกาโมธรรมกามความใคร่อยากในธรรมก็ได้นะและแม้ที่สุดให้ดับให้อะไรดับต้นรากที่จะให้ดับก็คือกิเลสตัณหาที่เป็นทุกข์สมุทัยที่เป็นต้นเหตุเมื่อเรารู้อุบายเครื่องออกคืออุบายเครื่องที่ทำให้มันพ้นไปจากอันนี้หรือว่าดับไอ้ที่เป็นต้นเหตุเนี่ยมันเป็นตัณหาดับตัณหาต่างๆไม่ว่ากามตัณหาหรือภวะตัณหาที่เป็นตัวที่มันยังทำให้ทุกข์เราเรียนรู้ว่ามันมีคุณหรือมีโทษมันมีทุกข์หรือว่ามันมีสุขมันพาให้ทุกข์หรือพาให้สุขพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ไปถึงปรมัตถ์ให้รู้ไปถึงที่ในจิตในใจว่ามีสภาพของตัณหามีสภาพของตัณหาในลักษณะทำให้เกิดกามตัณหาทำให้เกิดภพและตัณหาทำให้เกิดยิ่งกว่าภพเรียกว่าวิภวะภพหรือว่าพบอย่างยิ่งพบอย่างวิเศษนั่นแหละวิเนี่ยคือวิเศษนั่นแหละเราจะไม่ให้เกิดได้และเราจะรู้คุณรู้โทษแล้วเราจะให้มันเกิดอยู่และสูงสุดไปกว่านั้นก็รู้ว่าในแม้แต่ในวิภวะพบหรือวิภวะตัณหานั้นเราก็จะต้องล้างต้องละต้องทำให้ดับหรือทำให้ไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดหรือไม่ดับไม่เป็นการหลุดออกหรือว่าอุบายเครื่องออกออกจนกระทั่งว่าภพนี้เป็นภพอาศัยเท่านั้นวิภาวะภพนี้เป็นภพอุดมการเป็นภพที่อาศัยสร้างสรรค์อาศัยที่จะอยู่ไปโดยสูงสุดแล้วมีอุบายเครื่องออกจนกระทั่งเราไม่ติดไม่ยึดในภพใดๆแม้เป็นวิภาวะภพเราก็ไม่ติดในภพนั้นไม่ต้องอยู่ในภพนั้นไม่ต้องเกิดต้องเป็นต้องมีอยู่ในภพนั้นอีกเลยนะเราก็เป็นไปได้ทำไปได้อย่างพระพุทธเจ้าสอนเรานี่นะนี่เราก็มาเรียนไปเรื่อยๆเรียนรู้กันจริงๆแล้วก็พิสูจน์เมื่อเรารู้จักตั้งแต่หยาบกามมาพบเราก็เรียนรู้หัดออกหรือแม้แต่จะใช้มันเรียกว่าทำกรรมธรรมกาโมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราใคร่ในธรรมในเรามีความใคร่ความอยากอยู่ธรรมะอันสูงสุดคือธรรมะอันเป็นอนัตตาหรือว่าธรรมะอันหลุดพ้นธรรมะอันเรียนรู้เพื่อไม่ได้ติดยึดไม่ได้หลงไหลอะไรอยู่ในโลกียะนี้จริงๆเลยเรามาพิสูจน์กันว่าเพียงแต่เพียงว่าเป็นกรรมที่เราได้สร้างเป็นกรรมที่ดีนะเป็นกุศลกรรมที่ไม่ดีตั้งแต่กายวาจาใจจนกระทั่งมโนใจหรือมโนนี่นะเราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็เลิกไม่ให้มันเกิดให้มันดับสนิทพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าสอนเราพระพุทธเจ้าท้าทายให้พิสูจ ไม่เกิดเลยเกิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็แม้แต่กุศลเราจะไม่ให้เกิดเหมือนกันไม่ให้เกิดก็ได้ให้เกิดก็ได้เกิดแล้วก็เป็นวิบากนะเป็นองค์ประกอบที่มันได้อาศัยได้ใช้ก็ให้มันเกิดได้แต่แม้เกิดเราก็จะมีอุบายเครื่องออกมีอุบายเครื่องหลุดจนกระทั่งเกิดแล้วก็ได้อาศัยเป็นกรรมเป็นกรรมปฏิสรโนแล้วเราก็ไม่ติดยึดในภพนั้นๆไม่ติดยึดเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งเราก็วางเป็นแม้แต่จะดีขนาดไหนซึ่งมันก็ควรจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นพอสมควรได้ว่ากามเรียกว่าตัณหาวิภวตัณหาเราจะรู้ว่าสภาพของตัณหาชนิดละเอียดที่เป็นตัณหาที่พระพุทธเจ้าท่านเคยใช้นะว่าตัณหาล้างตัณหาจนกระทั่งสุดท้ายเราก็ไม่ได้ติดในตัณหาใดๆไม่ว่าจะเป็นวิภวตัณหาก็ล้างซ้อนลงไปถึงขั้นวิภวตัณหาก็ล้างก็ซ้อนล้างจนกระทั่งตัณหาสุดท้ายตัณหาใดๆก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราภาษาโวหารความหมายพูดอย่างนี้และเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติจริงๆพิสูจน์จริงๆเลยตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไล่ไปตามลำดับไม่ใช่ว่าทำทันทีจะไปทำวิภวตัณหาเลยมันเป็นไปไม่ได้นะจะไปทำวิภวตัณหาเลยไม่ได้เราล้างออกซะก่อนกามก็ดีภพก็ดีซึ่งเป็นตัวหยาบภพก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวต้นทีเดียวนะกามมาภพก็เป็นภพยิ่งเป็นหยาบเลยทีเดียวเราติดยึดอยู่ในความใคร่ความอยากความอยากตั้งแต่เรื่องหยาบๆนอกๆตั้งแต่เกิดลาภเกิดยศหรือเกิดตัวสำคัญที่เรียกว่าภพแท้ๆเลยเนี่ยเกิดตัวตนที่เป็นมานะเป็นอัตตาเรียกว่าเป็นสักกายะด้วยเรียกว่าสักกายะเนี่ยแปลว่าใหญ่เป็นตัวตนที่ใหญ่เราถือดีถือตัวใหญ่เก่งรู้ใครสอนไม่ได้หัวดื้อหัวดึงเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรทั้งนั้นน่ะหลงตัวเองว่าตัวเองรู้ตัวเองใหญ่ตัวเองสูงจะมีวิบากจะมีบาปมีเวรมีภัยอะไรยังไงขึ้นมาให้ตัวเองถือเนื้อถือตัวถือดีมันถือจริงๆมันก็ถือจริงๆมันเป็นกิเลสกิเลสจริงๆมันถือดีถือตัวคนไหนที่เกิดในครอบครัววุ่นวายเกิดในสภาพที่มียศมีศักดิ์มีฐานะดีๆเนี่ยมันซวยถ้าผู้ใดไม่มีภูมิธรรมเกิดในฐานะที่มียศศักดิ์เกิดมาก็ใหญ่เลยนะโอ้ผู้คนเป็นเบเป็นมาใช้อะไรๆก็ยิ่งก็ใหญ่หมดเลยนี่นะโดยจริงๆในสังคมเขายอมรับด้วยให้ใหญ่ใหญ่ได้จริงๆด้วยถ้าไม่มีภูมิธรรมนะซวยซวยล้างยากที่สุดเลยติดแล้วก็เบ่งใครสอนใครบอกใครจะว่าจะกล่าวใครจะไปให้ลดให้ละให้นั่นให้นี่อะไรไม่ได้หรอกซวยไปทั้งชาตินะถ้าผมไม่มีภูมิธรรมได้แต่บาปเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในฐานะอย่างนั้นนะคือนรกเราดีๆนี่เองโดยธรรมนะอย่างพวกเราเนี่ยพูดให้เข้าใจฟังดีๆว่านรกมันคืออะไรนรกมันคือความที่เป็นอกุศลเรียกว่าอกุศลหรืออบายหรือทุกขติหรือทุจริตพวกที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแหล่นี่ทุกขติหรือทุจริตพวกนี้ก็คือพวกองค์ประกอบของนรกทั้งนั้นนะทุกขติก็คือมันดำเนินไปแล้วด้วยทุจริตนั่นแหละด้วยทุจริตแล้วชีวิตเกิดมาก็คือมีจริตมีสภาพที่ดำเนินไปจริตเนี่ยประกอบไปดำเนินไปจริตมันเป็นอยู่ที่ตัวมันประกอบขึ้นจนกระทั่งเป็นอยู่ในตัวเราเรียกว่าจริตมันดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นแล้วก็แก้ยากปรับออกยากล้างออกยากก็เป็นอยู่ที่ตัวเราจะเป็นโลภจริตราคะจริตอะไรก็ตามใจจะโทสะจริตโมหะจริตหรือว่ามีจริตอะไรต่างๆนานาสั่งสมลงไปศรัทธาจริตพุทธจริตอะไรต่างๆก็แล้วแ จะสร้างได้แค่ไหนจะทำแค่ไหนจะอะไรไงมันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างเราเป็นเราทำเกิดขึ้นที่ตนเองถ้าส่วนใดไม่ดีมันก็ไปสู่ทุกขติมันก็ดำเนินไปสู่ชั่วไปสู่ความทุกข์ความลำบากทุกข์ลำบากจริงๆแต่ในภพที่ตัวเองมีบุญบ้างเรียกว่าบุญทั้งโลกนะบุญดังดูง่ายๆตื้นๆเหมือนบุญโอ้เกิดมานี่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมีทรัพย์สินคานต้องการปรารถนาอะไรก็ได้สมอกสมใจใครก็หามาประเคนใครก็หามาให้ได้นั่นนะกิเลสหนาถือเนื้อถือตัวกามมากมายใครอยากต้องการโน่นนี่อะไรก็จะเอาให้ได้ดังใจได้ก็ยิ่งยามใจได้ก็ยิ่งสมในกิเลสกิเลสก็ยิ่งอ้วนกิเลสก็ยิ่งหนาเป็นปุถุปุถุหนาเข้าไปด้วยแล้วไม่รู้ตัวและมีชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะสร้างกิเลสให้แก่ตัวเองเนี่ยมันซวยขนาดไหนชาตินึงทั้งชาติก็จะตายไปเนี่ยติดเอากิเลสเหล่านั้นใส่ตัวเองเข้าไปหนาเปะปะถ้าเราเข้าใจอย่างที่เข้าใจเพลินๆคนทั่วไปตายแล้วก็ไปตกนรกนี่นะก็เกิดมาเพื่อที่จะสั่งสมนรกให้หยาบสั่งสมนรกให้ใหญ่สั่งสมนรกให้มันหนักหนาสากันแล้วก็เพื่อจะตายไปตกนรกนี้เกิดมาทำไมฟังดูดีๆฟังให้เข้าใจซวยมากเลยคนคนนี้เนี่ยซวยมากเลยเป็นใครก็ตามแต่น่ากลัวนะเพราะเขาไม่รู้เพราะอวิชชาแล้วคนจะไปเตือนไปบอกอย่างยิ่งมีศักดิ์มีสีใครบอกก็ไม่ได้ใครเตือนก็ไม่ได้ใครจะไปแนะก็ไม่ได้ด้วยโอ้ยิ่งมหาซวยเลยเพราะใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยโอ้แย่เลยแล้วมันไม่มีภูมิมาทำก็ถือเนื้อถือตัวใครบอกก็ไม่ได้ที่จริงใน ในโลกนี้นี่นะมีครูมีอาจารย์มีอาจารย์ทั้งนั้นน่ะมีคนจะบอกจะสอนทั้งนั้นน่ะคนหวังดีต่อก็มีจะบอกสอนแต่ถ้าไม่มีภูมิธรรมมีมานะอัตตาถือดีถือตัวนะใครบอกก็ไม่ยอมรับหรอกใครบอกก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วดื้อก็ได้ด่านก็ได้ด้วยจะทำตามใจตัวเองก็ได้ด้วยทำไปไม่รู้สึกตัวไม่แก้ไม่ไขคนนั้นถึงบอกว่าเกิดมาซวยมากอย่าไปนึกอยากเกิดเลยนะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครผู้ใดเกิดมาแล้วก็มีแต่คนสอนมีแต่คนพยายามที่จะขัดจะกล่าวให้เป็นคนเฮงนะแต่เราไม่รู้ว่าความเฮงคืออย่างนี้เรานึกว่าเราทำอะไรตามใจได้ใหญ่ไม่มีใครกล้าแตะกล้าต้องคือความเฮงคือความกำไรเกิดมาแล้วโอ้เราได้กำไรนะไม่มีใครกล้าแตะกล้าต้องเราเลยเราจะข่มจะขี่จะเอาแต่ใจตัวยังไงก็ได้มันหลงอย่างนี้นะในโลกบางคนเกิดมาแล้วก็มีแต่คนคอยว่าคอยกล่าวคอยติงคอยเตือนเหมือนเขาไม่รักเหมือนเขาไม่รักเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะจริงในคนที่ไม่รู้ตัวนี่นะจะเป็นครูเป็นอาจารย์คนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะสอนเด็กเนี่ยสอนอย่างจริตท่าทีดีลาเหมือนคนไม่เหมือนคนชังแต่ก็สอนนะก็แนะนำก็ติเตียนนะสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าเด็กคนนั้นก็เลิกไอ้ที่ไม่ดีก็เลิกอะไรที่ว่าไม่ดีก็เลิกอะไรที่ว่าดีก็บอกให้ทำบังคับให้ทำพยายามให้ทำโดยความกลัวก็ทำทั้งที่ด้วยความกลัวทำแล้วมันดีมันเป็นกุศลมันก็เป็นบุญแล้วยิ่งเราเข้าใจนะมีใจมีปัญญาเข้าใจแล้วโอ้ที่เขาบังคับเราทำอย่างนี้อันนี้ดีนะเราก็ยินดีแล้วก็ขนขวายฝึกเอาอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีงี้ก็เข้าใจด้วยเราถูกบังคับให้เลิกให้หยุดให้ไม่ให้เป็นไม่ให้มีไม่ให้เราทำยิ่งเราเข้าใจด้วยก็ยิ่งดีแต่มันไปมองไอ้การถือเนื้อถือตัวเนี่ยบอกว่าแม้ใครไม่โอเรามันเคยตัวมาทั้งนั้นน่ะมันมีทั้งนั้นนะใครไม่โอ้เราไม่ประเลาประโลมเราเหมือนกับเขาไม่รักแล้วก็เกิดความรู้สึกชนิดนึงว่าโอ้เรานี่มันเขาไม่รักเราเนี่ยเราเกิดมาไม่มีใครรักเลยมันก็ดูเหมือนคนโดดเดี่ยว เหมือนเราไม่มีดีที่จริงคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่ามั่นใจในสิ่งที่เราดีอันนี้เราทำดีนะเราเป็นคนขยันเป็นคนหมั่นเพียรเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เสียสละเป็นคนสร้างสรรค์มีความสามารถมีความรู้แต่ละวันแต่ละวันเราก็ประกอบแล้วก็ทำแล้วก็สร้างแล้วก็อะไรจะได้อยู่เป็นคุณค่าเสียสละอยู่ให้อยู่ทำไปเถอะได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเราเป็นคนดีอยู่แท้ๆแล้วก็ไม่คนนั้นไม่ก็คนนั้นก็ไม่แสดงความรักคนนี้ก็ไม่แสดงความรักคนนู้นก็ไม่แสดงความรักอะไรถ้าเรามั่นใจแล้วนะกรรมก็คือกรรมถ้าเราเชื่อกรรมนะมีกรรมศรัทธามีวิปากศรัทธามีกรรมสกตาศรัทธามีการศรัทธามีศรัทธาในกรรมในวิบากมีศรัทธาในกรรมที่เราทำบอกเป็นกุศลกรรมเรามั่นใจมีปัญญารู้ว่าเราทำในสิ่งที่ดีทำเสร็จแล้วมันก็เป็นของเราเป็นกรรมสกมหิเป็นกรรมทายาทมันก็เป็นมรดกของเราเราก็จะรับมรดกกรรมของเรานี่แหละหรือแม้เดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นกรรมปฏิสรโนเราก็ได้อาศัยกรรมของเรานี่อยู่เราก็เป็นก็ดีก็เป็นไปดีแม้จะไม่มีใครมาประจีประจอมาประเล่าประโลมมาสรรเสริญเยินยอมายกย่องหรือมารักมายอมรับนับถือถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่ดีแน่ๆแล้วนะไม่หวั่นไหวอะไรหรอกมันไม่โดดเดี่ยวอะไรหรอกเราพึ่งกรรมของเราเนี่ยแหละกรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อตนทำดีแล้วก็พึ่งดีของตนได้แล้วจริงๆถ้าเผื่อว่าเราทำดีที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะเราจะอยู่กับคนในคนนึงก็ไม่ใช่คนโง่โดยเฉพาะคนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจความดีความชั่วรู้คุณรู้โทษรู้สัจจะที่ลึกซึ้งขึ้นไปว่าดีคืออะไรแท้ๆเลยนะรู้สุจริตรู้กุศลที่ชัดเจนขึ้นแล้วเราก็ประกอบความดีกันและคนเราก็รู้ว่าสิ่งใดดีควรจะเป็นมิตรดีสหายดีควรจะต้องไปให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นคนที่น่านับถือเราก็รู้ถ้าใครทำดีจริงๆทำสิ่งที่เข้าท่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่สิ่งที่เห็นแก่ตัวไม่เกื้อกูลพ้นคนอื่นถ้าเราไม่เป็นคนอย่างนี้ชัดๆเนี่ยเราทำแต่สิ่งที่เห็นแก่ตัวไม่เกื้อกูลคนอื่นแล้วก็มีนิสัยมีจิตใจไม่ดีไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่มีน้ำใจไม่มีความเกื้อกูลอะไรเป็นคนกระด้างเป็นคนที่มีแต่ตัวเห็นแต่แก่ตัวไม่ประสานไม่สมานอะไรกับใครได้หรอกถ้าคนที่มีจริตนิสัยมีกรรมกิริยาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต่อให้อยู่กับหมู่ดียังไงมันก็เหมือนโดดเดี่ยวถ้าท่านในหมู่นั้นไม่ได้มีใจอมหิตมีใจเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเฟื้อฟายมีน้ำใจกันอยู่ดีๆก็เหมือนโดดเดี่ยวแต่ถ้าเผื่อว่ามีกรรมกิริยาดีเป็นคนที่สร้างสรรค์เสียสละมีน้ำใจต่อให้อยู่ในหมู่โจรโจรก็ยินดีโจรก็ยอมรับนับถือไม่โดดเดี่ยวยิ่งอยู่ในหมู่คนดีอยู่ในหมู่บัณฑิตอยู่ในหมู่ผู้ฉลาดที่แท้ผู้ใดสร้างกรรมเป็นกุศลที่แท้ทำไมมันจะมองไม่ออกแต่มันมีเหมือนกันมันมีวิบากวิบากของคนเนี่ยนะมีวิบากว่าตัวเองทำดีแล้วคนอื่นไม่ค่อยมองเห็นดีเท่าไหร่หรอกมีวิบากซึ่งมันเป็นนามธรรมเราทำดีกับคนกับคนเราเนี่ยมันจะมีจริตที่สั่งสมเอาไว้ซับๆซ้อนๆทำดีนะเราก็ว่าตั้งใจทำดีนะก็ดูไม่กระด้างอะไรหรอกนะแต่มันมีอะไรซับซ้อนที่มันไม่กระจ่างมันไม่ชัดเจนคนอื่นเห็นได้ยากคนที่มีจริตอย่างนี้ก็มีนะทำดีนะแต่เหมือนมันมีตัวย้อนแย้งมันมีตัวที่ไม่ค่อยกระจ่างอะไรใดๆคนอื่นดูแล้วดูไม่ออกดูว่าเราดีไม่ได้ทั้งที่เราก็ทำดีทำเพื่อเสียสละเพื่อสร้างสรรค์ใจลึกๆก็รู้แล้วก็เป็นผู้สละผู้สร้างสรรค์มีวิบากอย่างนั้นก็มีก็ทำไปเถอะทำไปดีทำไปเรื่อยๆนะ มันมีหลักอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราทำดีเราแน่ใจว่าดีต้องตรวจสอบให้ดีเลยว่ามันสิ่งที่เห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวกันแน่เป็นสิ่งที่เสียสละสร้างสรรค์จริงหรือว่าเรามาทำเพื่อเราเสวยเมื่อเราเอาเปรียบเรามีเล่ห์กลมีเชิงซ้อนที่เรามาแฝงที่จริงแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ทำทีเหมือนกับทำให้ผู้อื่นแต่แท้จริงเราแฝงเราแอบแฝงอยู่ในนั้นตักตวงหรือว่าเอามาเป็นส่วนตนซะเป็นส่วนใหญ่เป็นความเห็นแก่ตัวจริงๆมันเป็นจริงหรือไม่เอาให้ชัดถ้ามันยังไม่ชัดก็เอาให้ชัดมันยังไม่เป็นรูปเป็นนามอะไรชัดก็ทำให้เป็นรูปเป็นนามให้มากพอทำยังไม่มากพอคนยังไม่เห็นถ้าทำมากพอคนต้องเห็นคนต้องรู้เพราะฉะนั้นเราจะรู้กรรมรู้กิริยาเนี่ยเป็นความรู้ที่วิเศษที่สุดในโลกรู้กายกรรมรู้วจีกรรมรู้มโนกรรมโดยเฉพาะยิ่งรู้มโนกรรมของเราด้วยแต่ก็อย่าเผินไม่รู้กายกรรมไม่รู้วจีกรรมจนกระทั่งบางคนเนี่ยอยู่วันวันหนึ่งเดินยืนนั่งนอนเป็นไปไม่รู้ว่าตัวเองขยันหรือไม่ขยันไม่รู้ว่าตัวเองขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจไม่รู้ว่าตัวเองสร้างหรือว่าตัวเองแฝงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยวันวันหนึ่งได้แต่ลอยไปลอยมาล่องๆแดงๆไม่ได้เป็นโลเป็นพายไม่ได้ทำอะไรทำอะไรก็จับจับจดจดไม่ได้ชิ้นไม่ได้อันแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองนึกว่าตัวเองขยันนึกว่าตัวเองเป็นคนดีนึกว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าอะไรไม่รู้คุณรู้โทษของตนเองไม่รู้คุณรู้โทษของกรรมกิริยาถ้าอย่างนั้นก็โง่โง่จะผู้ใดรู้คุณรู้โทษของกรรมกิริยาต่างๆกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้ซึ่งเป็นของหยาบใครๆก็เห็นได้ง่ายแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองหรือว่ากรรมกิริยาของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีคุณไม่ได้มีประโยชน์อะไรกันนักหนาเลยแต่ก็นึกว่าตัวเองทำบางทีก็ทำเลาะแหละๆจับๆจดๆนึกว่าตัวเองทำนะเป็นโลเป็นพายเปล่าทำเยอะๆใหญ่ๆคนก็เห็นกายกรรมวจีกรรมคนก็เห็นเอาภาระหนักเอาแม่เบาก็สู้โดยเฉพาะหนักก็เอาทำกรรมกิริยาอะไรที่อยู่กับหมู่กับฝูงอะไรที่จำเป็นที่สำคัญต่างคนก็ต่างทำไม่มีใครรังเกียจแม้รังเกียจบางสิ่งบางอย่างแต่ก็จำเป็นต้องทำก็พยายามทำกันเพราะมันเป็นความจำเป็นความสำคัญก็ช่วยกันทำใครๆเขาก็ทำด้วยกันหมู่ฝูงก็ปฏิเสธกันไม่ได้ช่วยกันอยู่รังสรรค์กันไปตัวเองก็ไปเลาะแหละๆจับๆจดๆไม่รวมไม่ผสมไม่ก็ทำด้วยอะไรๆไปทำก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่รู้กรรมไม่รู้กายกรรมวจีกรรมของเราไม่รู้มโนกรรมของเราก็มันก็เป็นของเราแล้วก็ไม่อ่านมโนไม่ต้องไปพูดถึงมโนเลยแม้แต่กายกรรมวจีกรรมที่หยาบๆพฤติกรรมหยาบๆนี่ก็มองไม่ออกอ่านไม่ออกตัวเองก็ไม่รู้ตัวแต่วันๆกินกินนอนๆลองๆแหล่งๆลอยไปลอยมาวันๆหมดวันไปโอ้ย100ปีไม่นานหรอกร้อยปีไม่นานหรอกวันแล้ววันเล่าไปวันแล้ววันเล่าไปเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่ได้สั่งสมอะไรไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไรแล้วก็ไม่รู้ตั้งที่มาเกิดมาเพื่อเรียนรู้เกิดมาเพื่อสั่งสมกรรมในโลกมีแต่โลกียะเพราะฉะนั้นก็จะมีบาปมีบุญมีคุณมีโทษอะไรแค่โลกียะโลกียะก็ได้แต่หมุนเวียนเป็นสังสารวัฏมันเข็ดมันหลาบมันมารู้สึกตัวมันมีบุญมีปัญญามีความฉลาดบ้างก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นบุญนี่เป็นกุศลนี่เป็นสิ่งที่ได้เสียสละได้สร้างสรรค์แบบโลกกันนะก็รู้ทั้งนั้นน่ะว่าอะไรเสียสละดีเอาเปรียบเอารัดผู้อื่นน่ะมันเป็นบาปเป็นหนี้ก็รู้ทั้งนั้นน่ะเกิดมาก็รู้อย่างเป็นคนเนี่ยยิ่งรู้ชัดนะสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังรู้เลยสัตว์เดรัจฉานมันก็มีการให้การสละนะสละให้เพื่อเพื่อนสละให้เพื่อลูกสัตว์เดรัจฉานมันก็สละให้ลูกทั้งนั้นแหละในโลกมันเป็นสละแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยามียานมีตัวรู้พวกนี้มันก็สละให้แก่ลูกหรือให้แก่เพื่อนฝูงให้แก่ที่มันสนิทสนมมันก็ช่วยเหลือเฟื้อฟายกันเหมือนกันสัตว์เพราะสะสมมาแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นคนนี่มันก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่านี่เป็นคุณอย่างนึงไม่ใช่โทษก็พอรู้เพราะฉะนั้นปุถุชนก็รู้แต่เสร็จแล้วความเห็นแก่ตัวมันจัดจ้านมันก็หาวิธีซ้อนเชิงซับซ้อนทำให้ตนเองนี่ได้เปรียบทำให้ตนเองนี่เอาเปรียบเป็นผู้ที่ได้แทนที่จะเป็นผู้สละรู้ว่าสละดีแต่จะเป็นผู้ได้ไอเชิงชั้นการแสดงท่าทีลีลาซับซ้อนวิธีการอุบายเครื่อง โลกอุบายเครื่องหามาให้แก่ตนนี่แหละมันเป็นอุบายเป็นความฉลาดอุบายยะนี่แปลว่าความเฉลียวฉลาดได้ด้วยนะอุบายยะนะเสร็จแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นหนี้นึกว่าการเฉลียวฉลาดได้เปรียบนี่เป็นของดีนี่คือของปุถุชนยิ่งมีความเฉลียวฉลาดซับซ้อนไม่ให้คนอื่นรู้ตัวเองได้เปรียบมากมากมากมากนึกว่านั่นคือผลสำเร็จในโลกทุกวันนี้ก็ยังนึกอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังศึกษาภาคเพียรอย่างนั้นภาคเพียรอย่างนั้นจริงๆเพราะการสร้างกามสร้างภพเรียกว่ากามโยคะกับภวโยคะเนี่ยคนในโลกนี้มีกามโยคะมีภวโยคะปุถุชนนะมีความใคร่อยากและแสวงภพที่เป็นภพได้เปรียบชนิดที่ตัวเองจะต้องเฉลียวฉลาดที่จะให้คนอื่นเขาไม่รู้ตัวหรือแม้รู้ตัวก็ต้องยอมให้ฉันได้เปรียบเนี่ยตมาสรุปให้ฟังว่าปุถุชนในโลกนี้อย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเปรียบอยู่ในโลกทุกวันนี้เนี่ยร่ำรวยมากมายมีศักดิ์อำนาจยิ่งใหญ่สมในกามทุกประการอยากได้อะไรใครได้อะไรสมใจทุกอย่างนั่นคือโลกีเพราะฉะนั้นกามนี่เต็มปื้นเลยกามนี่แล้วก็เป็นภพอย่างนั้นน่ะเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดมามีชาติกำเนิดให้เป็นชาติกำเนิดที่ได้เปรียบเขาอย่างนั้นเมื่อได้เปรียบมากๆก็ยิ่งสวยมากๆอย่างที่อาตมาบรรยายสัจธรรมให้ฟังแล้วแล้วการที่จะให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเป็นที่นับถือนี่เราก็ต้องหัดเสียสละก็รู้ก็พยายามเสียสละแต่เสียสละให้เห็นรูปเห็นแบบหยาบที่จริงแล้วจะต้องได้สิ่งที่ตอบแทนคืนมายิ่งกว่านั้นเป็นวิธีการจะเรียนมหาวิทยาลัยจบด็อกเตอร์จบอะไรก็ตามแต่ในใจจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยทุกวันนี้ทั้งโลกเสร็จแล้วลึกๆ ก็มีความรู้เหมือนกันว่าการให้การสละการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ผู้อื่นนี่ได้รับสิ่งที่เราจะบริจาคหรือสละไปเนี่ยมันดีเมื่อมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะทำดีนี่บางเขาก็ทำแต่ทำอย่างไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนจิตใจที่ให้สะอาดว่าแล้วก็พิสูจน์กล้าพิสูจน์กล้าพิสูจน์ตรงที่ว่ากล้าพิสูจน์อยู่กับหมู่ฝูงอยู่กับคนดีและคนดีเนี่ยจะอนุเคราะห์และเราก็ทำตนเป็นผู้ที่ติดภพติดกามลดความใคร่อยากมาบำเรอตนเป็นความสุขจะสุขทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เป็นความหลอกปลดปลงภพเหล่านี้เป็นกามภพภพทางรูปภพทางเสียงภพทางกลิ่นทางสัมผัสทางลิ้นทางอะไรพวกเราแม้แต่สมใจในทางภพทางใจที่ปั้นรูปปั้นภพปั้นชาติปั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันต้องการอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนี้มันก็จะเอาให้ได้นะไม่มาลดจริงๆแล้วก็เราก็จะต้องมีมากเพื่อจะเอาไปแลกไปเปลี่ยนยิ่งทุกวันนี้ต้องได้ฟรียาก เพราะฉะนั้นต้องมีเงินหรือมีของตัวกลางเนี่ยไว้แลกไว้เปลี่ยนนอกจากจะมีเงินแล้วก็ต้องมีอำนาจที่เขาต้องยอมอยากได้อะไรชี้นกได้นกชี้ไม้ได้ไม้ชี้อะไรได้อันนั้นจะต้องมีอำนาจอย่างนั้นด้วยเขาก็สะสมแสวงหาสภาพที่จะเป็นอย่างนั้นตกลงคนนี้ก็เลยไม่มีรถมีถอยจะต้องเสพสมจะต้องบำเรอตนอย่างนี้ไปตลอดกาลนานเพราะงั้นก็จะต้องแสวงหาสิ่งที่จะต้องให้มาสมใจให้ได้จะด้วยอำนาจหรือด้วยทรัพย์สินคานก็ตามก็ต้องทำแต่เมื่อเรามาลดนี่พวกเรามาเรียนลดแล้วลดว่าเราไม่ต้องเสพหรอกอย่างนั้นมันไม่ใช่สุขแท้เรามาสุขคาริกะลดลงเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องใช้อำนาจเราไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทรัพย์สินคานเพื่อที่จะแลกสิ่งเหล่านั้นมาเสพเพราะเราลดภพลดสิ่งที่จะต้องเสพสมลงไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงเราก็ไม่ต้องไปโลภโมโทสันไม่ต้องไปกอบไปโกยจะสร้างอำนาจก็ไม่ต้องสร้าง อำนาจบาตรใหญ่ที่จะต้องชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากได้อะไรใครก็จะต้องให้สมใจก็ไม่ต้องเงินทองทรัพย์สินค้าที่จะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปมามีมากมาเรื่อยๆลดลงมันก็ง่ายดีทีนี้ในฤาษีเขาก็มองออกฤาษีก็มองออกจากที่อาตมาพูดนี่เขาก็ลดเพราะวิธีลดของเขาจะลดโดยวิธีไหนเขาก็ทำเอาวิธีที่เขาค้นได้ก็คือว่าเราก็พยายามกดข่มกันแล้วกันอย่าให้มันเกิดวิธีกดข่มวิธีง่ายเขาก็กดข่มเอานั่งสมาธิทำอะไรต่ออะไรไปเขาก็ไม่แย่งชิงแล้วพบไม่ต้องไปมีอำนาจไม่ต้องไปมีทรัพย์สินคานฤาษีเขาก็ทำได้นะฤาษีเขาก็ทำได้แต่เขาไม่รู้จักอุบายเครื่องออกที่ดีกว่านั้นนั่นเป็นอุบายเครื่องออกของฤาษีฤาษีก็ทำก็กดข่มตกลงเขาก็ไม่เสพเสพอย่างที่เป็นกามเขาก็ไม่เสพเสพเป็นภพเขาก็ไม่เสพเขาก็หยุดเขาก็นิ่งเสพแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่เขาต้องเสพพยายามเสพอุบายเครื่องออกลึกซึ้งเขาก็ไม่นั่นเท่าไหร่เขาก็กินได้แต่แค่เอาเท่านี้แหละชีวิตมันต้องแค่กินแค่อยู่ธรรมดาจะพิจารณาในรสในรูปในกลิ่นในเสียงอะไรลึกซึ้งเข้าไปอีกจนกระทั่งถึงสภาพลึกๆมีราคะลึกๆอะไรต่ออะไรในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเขาก็พอมีเพราะชีวิตเขาก็ได้กินได้อยู่ได้มักน้อยสันโดษลงไปให้ได้มากๆมากๆมากๆมากๆเท่าไรเขาก็เอาแล้วเขาก็หยุดไม่ได้สุดมักน้อยเก่งมากเหมือนกันเก่งกว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าดูโดยรูปนะแล้วก็ใช้วิธีกดข่มตรงนั้นเพราะจะเห็นฤาษีผ่าก็ไม่นุ่งกินก็น้อยรูปรสกลิ่นเสียงอะไรเขาก็หัดกดหัดข่มลดไปได้จริงๆเป็นวิธีเครื่องออกเป็นอุบายเครื่องออกอย่างของเขาแต่ไม่จริงทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสแต่ต้องไม่ได้กระทุ้งกระแทกไม่รู้จักอนุสัยพวกนี้ไม่รู้จักอนุสัยไม่รู้จักอาสวะไม่มีรายละเอียดในกิเลสหยาบกลางละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งที่สุดกระทุ้งกระเทือนออกมาจริงๆแล้วไม่มีใครจะกระทุ้งกระเทือนกิเลสออกมาได้มากเท่าคนในโลกเนี่ยยิ่งคนปุถุชนหยาบๆเท่าไหร่ยิ่งกระทุ้งกระเทือนออกมาได้ดีเพราะเขาไม่เกรงใจหรอกเขาไม่ละอายหรอกในเรื่องกิเลสเนี่ยเขายิ่งจะเป็นตัวอย่างเขายิ่งจะแสดงจริงๆออกมาเลยเขาจะยั่วจะยวนเขาจะมันคนหน้าด้านนะคนปุถุชนหน้าด้านๆยิ่งด้านเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเฉยเขาก็ยิ่งจะแสดงบทบาทดีลาเพื่อที่จะยั่วกามยั่วภพยั่วให้เกิดกามยั่วให้เกิดพยาบาทอะไรออกมาได้จริงๆจริงๆเท่าไหร่เขาก็ทำของเขาคนในโลกเนี่ยยิ่งคนปุถุชนหยาบๆเท่าไหร่ยิ่งกระทุ้งกระเทือนออกมาได้ดีเพราะเขาไม่เกรงใจหรอกเขาไม่ละอายหรอกในเรื่องกิเลสเนี่ยเขายิ่งจะเป็นตัวอย่างเขายิ่งจะแสดงจริงๆออกมาเลยเขาจะยั่วจะยวนเขาจะมันคนหน้าด้านนะคนปุถุชนหน้าด่านๆยิ่งด่านเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกเฉยเขาก็ยิ่งจะแสดงบทบาทดีลาเพื่อที่จะยั่วกามยั่วภพยั่วให้เกิดกามยั่วให้เกิดพยาบาทอะไรออกมาได้จริงๆจริงๆเท่าไรเขาก็ทำของเขาเราก็จะได้สัมผัสแต่ต้องกับคนเหล่านั้นโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะยั่วจะยวนแล้วมันก็จะกระทุ้งกระแทกกิเลสออกมาจริงๆไม่ใช่ว่าไปนั่งสะกดเอาไว้แล้วก็นั่งหลับหูหลับตาไปร้อยปี200ปีมันจะเป็นนานอะไรกดข่มอยู่ได้นานก็ร้อยปี200ปีก็กดข่มได้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีนั้นน่ะมีอยู่ในป่าสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติพระพุทธเจ้าเกิดมามีในป่าในเขาได้ทำบริฤษีเก่งๆเยอะแต่พระพุทธเจ้าท่านมีบุญบารมีของท่านท่านรู้แล้วว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ทางเพราะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญโพธิสัตว์มาตั้งไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ชาติตัวกี่ชาติตัวกี่ชาติท่านก็ต้องรู้ท่านก็มีภูมิธรรมของท่านเองเพราะท่านยิ่งกว่าปัจเจกปัจเจกกับพุทธะปัจเจกกับสัมมาสัมพุทธะท่านก็พอมีปฏิภาณท่านก็รู้อย่างนี้ไม่ใช่ทางท่านก็รู้แล้วว่าทางที่ท่านเคยมีมาแต่ชาติปางก่อนไม่ต้องเอาถึงพระพุทธเจ้าล้อขนาดโพธิสัตว์อย่างอาตมาก็ยังรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ทางไปเล่นไสยศาสตร์ไปเล่นทำอะไรต่ออะไรไปเล่นทำอะไรใจอยู่กับเขานั่งสะกดจิตก็สะกดมาเยอะแยะทำอะไรตาทางที่เขาสอนเขาพูดก็ทำเหมือนกันเราก็มารู้ของเราเองได้เพราะเราเองเรามีสิ่งที่เรามี ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่มีแล้วจริงเป็นของจริงเป็นปัจจตังของตนของตนแล้วหรือปัจเจกภูมิของตนมีน้อยก็จะนานรู้สึกนานรู้สึกได้ยากหน่อยนานหน่อยหรือว่ามันก็ไม่ละเอียดนักกว่าจะละเอียดก็อีกนานกว่าจะควักออกมาจริงก็ตามคุณภาพของมันตามบุญตามบารมีถ้ามีมากก็ออกได้ง่ายหน่อยเยอะหน่อยมากหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามคุณลักษณะแท้ที่เราเป็นเรามีจริงมันไม่แกล้งไม่ได้หรอกไปโกงมาไม่ได้หรอกถ้าแกล้งได้โกงได้ก็โกงเอาที่ยิ่งโกงบุญบารมีแบบนี้เอาที่แบ่งกันได้ด้วยนะมันสมัยนี้นะสอนกันนะแบ่งกันได้ด้วยบุญนะบุญแบ่งกันได้บารมีแบ่งกันได้ก็แบ่งกันที่แบ่งบุญไม่ต้องไปแบ่งบาปหรอกนะของไม่มีใครอยากไปแบ่งบาปของใครเอาบุญนั่นแหละไปแบ่งเอาที่โกงกันได้แบ่งกันได้แบ่งส่วนบุญกันได้แบ่งส่วนบารมีกันได้ก็แบ่งเอาที่มันแบ่งไม่ได้มันข้านแย่งคำสอนพระเจ้าอยู่แล้วกรรมของใครกรรมของมันเพราะใครที่มีจริงก็เป็นจริงออกมาก็จะรู้พระพุทธเจ้าท่านก็รู้เกิดมาฤาษีเก่งๆก็มีเยอะในรุ่นพระพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าฤาษีเก่งๆก็เยอะครูบาอาจารย์แบบฤาษีแบบเขาก็ตั้งลัทธิตั้งกลุ่มก็เยอะไปขนาดเก่งขนาดมีภูมิธรรมไล่เลี่ยกันอย่างพระมหาวีระเงี้ยนิครนัตบุตรเป็นคู่แข่งใกล้เคียงกันมากนะลักษณะจิตวิญญาณอะไรก็รู้ไล่ใกล้เคียงกันแต่ก็ยังมัชฌิมาไม่สมบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าความสมดุลสมบูรณ์ยังสู้พระเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้ามีความสมดุลสมบูรณ์ยิ่งกว่าพระมหาวีระและยิ่งกว่านิครนัตบุตรประโยชน์น้อยเพราะนั้นมันมากไปมันสุดโต่งไปกว่าพระพุทธเจ้าประโยชน์จึงไม่มากเพราะฉะนั้นศาสนาพระมหาวีระทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียแต่ไม่ออกกว้างเพราะว่ามันไม่สมสมัยไม่สมสัดสมส่วนมัชฌิมาไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเผยแพร่ไม่ค่อยออกหรอกนะแม้จะมีลัทธิที่นุ่งผ้าแล้วนะของพระมหาวีระนี่ลัทธิไม่นุ่งผ้าก็มีลัทธินุ่งผ้าก็มีนะแต่ในความเป็นมัชฌิมาอุดมมัชฌิมาอย่างสมดุลสมบูรณ์นี่แหละอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาว่าไงนะมัชฌิมาที่ได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีรู้จักกาลัญญุตารู้จักกาละรู้จักสมาคมหมู่กลุ่มมีปริสันยุตามีอะไรต่ออะไรเนี่ยลึกซึ้งเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้จึงได้แต่ส่วนน้อยได้ส่วนน้อยแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เป็นอนุโลมปฏิโลมไม่เก่งไม่เข้าใจสภาพอนุโลมปฏิโลมอาตมาพาพวกเราอนุโลมปฏิโลมนี่ตามยุคตามสมัยอย่างของพระมหาวีระนั่นแหละสุดโต่งไปในทางน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำคนที่รักอย่างนั้นศรัทธาอย่างนั้นในน้อยอย่างนั้นมีแต่ไม่ได้รับการกระทุ้งกระแทกกระเทือนผัสสะเป็นปัจจัยเพื่อที่จะกระแทกเอาอนุสัยเอาอาสวะออกมาเนี่ยไม่สมบูรณ์หรอกก็หลงตัวหลงตนว่าตัวเองหมดภพหมดชาติได้เท่านั้นแหละอย่างพระมหาวีระไม่ต้องพระมหาวีระในเมืองไทยนี่ก็เถอะพุทธศาสนาที่เอียงไปอย่างพระมหาวีระเนี่ยมีเยอะไปตัวนี้เข้าป่าเข้าเขาเข้าธรรมมีผัสสะเป็นปัจจัยไม่สมบูรณ์โดยธรรมชาตินี่แหละไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์ได้แต่เอาจะหลบจะเลี่ยงมันก็ถึงงั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสที่มันมีจริงในอนุสัยอาสวะของเราเนี่ยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยนี้กระทุ้งกระแทกออกมาเนี่ยเราจะไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ยังค้างยังคายังไม่สิ้นไม่สากอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเหตุปัจจัยที่จริงมีเหตุมีสัมผัสเป็นปัจจัยจริงๆอยู่กับสังคมโลกยิ่งได้รับความนับถือมากก็คนก็จะนับถือมากกว้างขวางจะมีผู้คนนี่แหละจะเป็นตัวที่กระทุ้งกระแทกกิเลสออกมาเพราะฉะนั้นมีคนทุกจริตจะมีคนทุกลักษณะจะเป็นเรื่องที่แรงๆจี้ๆจ๋าๆที่จะยั่วจะยวนจะกระทุ้งกระแทกเราก็จะได้บทเรียนเป็นธรรมชาติมีบทฝึกหัดธรรมชาติคนที่จริตกามจริตที่จัดๆจ้านๆมีราคะจริตที่จัดๆจ้านๆมีโลภะจริตจัดๆจ้านๆก็จะมาผ่านมาพบเรามีโทสะจริตแรงๆอย่างโน้นอย่างนี้บางทีมีเชิงมีชั้นเนี่ยนะก็จะมาผ่านกับเราโมหะจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตอะไรจริตอีกอะ พุทธจริตนะศรัทธาจริตพุทธจริตนะปัญญานี่ก็ปัญญาคู่ศรัทธามันก็คือพุทธิแล้วก็ตรรกะวิตรรกะจริตใช่ราคะโทสะโมหะนั้น3แล้วพุทธิศรัทธาแล้วก็วิตรรกะจริตทั้ง6จะจริตอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะมาผ่านมาพบกับเรานะมาสัมผัสจะหยาบจะกลางจะละเอียดก็อยู่ธรรมดาธรรมชาติเหนือโลกไม่ตรงนี้โลกหรอกแต่ว่าเราจะหามถึงขนาดทันทีทันใดเราก็จะไปสัมผัสมาเต็มรูปเต็มรอยอาตมายังไม่ได้เปิดขนาดนั้นนะทุกวันนี้แม้แต่ในอโศกนี่ก็ยังไม่ได้เปิดขนาดนั้นนี่ขนาดแค่เอาแค่วิดีโอเอาแต่แค่ของแสงสีธรรมดาไม่ได้ถือตัวถึงตนอะไรมามากขนาดนี้ให้ลองขนาดนี้เนี่ยก็ยังขนาดนี้นะมีแบบฝึกหัดขนาดนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ขยายอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะสัมผัสสัมพันธ์ทุกวันนี้โดยธรรมชาติพวกเราเนี่ยนะสังคมยังไม่ยอมรับเรานี่ก็เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนอันนึงว่าเราเองเรายังใหญ่ไม่ได้หรอกคืนใหญ่สังคมชัดเจนเกลียวกราวฮือฮานะประเดี๋ยวเถอะขนาดนี้ก็ยังเหลือขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าปล่อยพืชด้วยนะนอกจากมากรบกลืนแล้วหายไปกับสังคมด้วยอาตมาไม่เหลือสักกระขนเลยเนี่ยมีมันก็มีอะไรอะไรมาคาบเป็นแด็กส์หมดเลยไม่เหลือหรอกทุกวันนี้ก็ถึงบอกว่าเราต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยมีหลักการอะไรของเราไปตามลำดับตามขั้นตามตอนจนกว่าจะแข็งแรงจนกว่าจะเป็นไปตามจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้สังคมยังไม่ยอมรับเรานี่ก็เป็นกุศลชนิดหนึ่งสังคมยังไม่ยอมรับเราอย่างกว้างขวางในขณะนี้ยังไม่กรูเกลียวยังไม่เห่อยังไม่อะไรต่ออะไรนี่เป็นบุญของเราชนิดหนึ่งทำเป็นเล่นไปนะสังคมกรูเกลียวเห่ออยากได้ให้คนมารับยอมรับให้คนมายินดีปรีดาไม่รู้ตัวแม้แต่ปฐมโศกเนี่ยชุมชนปฐมโศกเนี่ยอาตมาปิดๆกันๆทำเหมือนใจดำเหมือนจะใจจืดทำไว้นะคนจะมาเล่นก็กันคนจะมาเที่ยวมาชมคนจะมานุ่นนี่ก็กันขนาดกันๆอย่างนี้ก็ยังดูเละๆเทะๆอยู่บ้างเลยไหมดีที่ว่าเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ทำได้ถ้าปล่อยเป็นใจดีประเภทที่เปิดกว้างเลยนะหมดแหลกไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือทั้งวัสดุไม่เหลือทั้งผู้คนนั่นแหละและเราจะไปรับอยู่อะไรกันรับไม่อยู่หรอกไปไม่รอดเพราะอย่าเพิ่งอยากใหญ่อาตมาเตือนว่าธรรมะข้อนี้นี่นะบอกว่าผู้ใดทำใดวินัยจะไปเพื่อความมักใหญ่มักมากเนี่ยทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเนี่ยธรรมะข้อนี้นี่สำคัญมากเลยหลายอย่างล้มเหลวก็เพราะมักมากมักมากมหายานเนี่ยไม่คำนึงถึงจุดนี้มหายานเนี่ยอยากจะสอนอยากจะเผยแพร่อยากจะช่วยเหลือผู้คนโอ้ยไฟแรงน้ำใจใหญ่ใจโตฮือฮาปุบปามปุบปามเละจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันอนุโลมปฏิโลมหลวมไปจนกระทั่งไม่มีหลักมีเกณฑ์เละเทะหมดเลยมหายานก็ถึงศูนย์ถือว่าอย่างเราศึกษากลางๆศึกษามาถึงหินยานจึงยังเหลืออยู่เพราะป้องกันเพราะฉะนั้นเนื้อแท้เนื้อในอะไรจะยังเหลืออยู่มากกว่าหินยานเนื้อเถรวาทมหายานถึงไปไม่เหลือซากแล้วมันเละเทะไปหมดเลยปนเปอะไรก็หมายลูกเพราะความอยากใหญ่หลงใหญ่เองธรรมะบทนี้บทที่ทำใดวินัยใดเป็นความมากมากมักใหญ่เนี่ยทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเนี่ยข้อนี้เขาไม่คำนึงเพราะเราจะบอกว่าใหญ่เราจะบอกว่ามากเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนที่ได้สัดส่วนอันพอเหมาะจะใหญ่ขึ้นก็ใหญ่ขึ้นก็ดีแต่ต้องใหญ่ขึ้นอย่างมีสัดส่วนมีองค์ประกอบที่ได้สัดได้ส่วนมันจึงจะได้นะเราจะเผื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งนี้แล้วพังไปไม่รอดนะเราศึกษามรรคองค์8นี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนคำว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นประธานนี่เรามีทิฏฐิโยคะการประกอบทิฏฐิเพราะคำว่าทิฏฐิที่จริงกลางๆ กลางๆทิฏฐินี้เป็นความเห็นความเข้าใจกลางๆอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องรู้อะไรเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่าพอเหมาะแล้วถูกต้องแล้วได้สัตว์ได้ส่วนแล้วเป็นคุณมีชีวิตอยู่เราต้องอาศัยคุณเราไม่อาศัยโทษเราจะต้องรู้คุณรู้โทษเราจะต้องพยายามทำพยายามประกอบพยายามโยคะประกอบขึ้นเพียรขึ้นพยายามขึ้นสร้างสิ่งที่มันเป็นคุณทำลายสิ่งที่มันเป็นโทษหรือทำให้มันเกิดที่มันเป็นคุณทำให้มันดับที่มันเป็นโทษมีอุบายเครื่องกระทำจะออกจากโทษมาอยู่ที่คุณเพราะว่าเรายังมีชีวิตเราก็จะต้องอาศัยมีกรรมปฏิสรโนมีอาหาระมีวิหาระมีเครื่องยังอยู่มีเครื่องอาศัยเรายังอยู่เราไม่ได้ตายเราก็จะต้องมีสุขตะมีการดำเนินไปดีเรายังดำเนินไปเรายังเป็นไปเรายังไม่สูญสนิทไอ้ที่จะสูญเป็นปรินิพพานนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้อาตมาอธิบายมามากแล้ววันนี้ยังไม่ต้องเลื่อนลงไปพวดไปถึงขนาดจะต้องปรินิพพานเอาแค่ที่เราทำให้มันดับในสิ่งที่ควรดับเกิดในสิ่งที่มันควรเกิดกันให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าพ่อผู้ใดได้เรียนรู้มาเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเห็นเข้าใจเป็นทิฏฐิที่ถูกทางเสร็จแล้วเราก็มาฝึกเมื่อเรามีสมาธิทิฏฐิแล้วไม่ฝึกสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะไม่ฝึกจริงไม่ได้จริงนี่แหละหลักสูตรหลักการของพระพุทธเจ้าเกิดทิฏฐิเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็มาโยคะทิฏฐิใดเป็นมิจฉาทำให้ดับเพราะมันเป็นโทษโทษอย่างไรเราจะศึกษาไปเรื่อยๆเลยเราเข้าใจผิดมาได้เรื่อยๆมันยังเพี้ยนยังผิดมาได้เรื่อยๆมันไม่เคยตรงมาเท่าไหร่แล้วก็มาเลิกมาละมาลดมาเรื่อยๆตามลำดับตามขั้นตามตอนประเดี๋ยวก็กลับไปประเดี๋ยวก็กลับมามีปฏินิสสักขะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเราถึงจะรู้ว่าอ๋อไปยึดติดอย่างไรและไม่ยึดติดอย่างไรจะเป็นก็เป็นได้แต่ไม่ติดมันอย่างไรไอ้ที่ไม่เป็นเลยอันนี้อักรนังอันนี้สัพพปาปัสสะอันนี้อยู่ในบาปแท้ไม่เป็นเลยอักรนังไม่เป็นเลยไอ้นี่อันนี้เป็นกุศลเป็นคุณเป็นสิ่งที่อาศัยได้แล้วเราก็สร้างให้อาศัยเราก็ได้อาศัยสร้างให้คนอื่นอาศัยแม้เราจะได้อาศัยเราก็ไม่ติดอีกคืนติดอยู่ยังเป็นโทษอยู่โทษละเอียดโทษลึกซึ้งขึ้นไปจะเป็นส่วนดีเป็นกุศลติดในกุศลยึดในกุศลหลงไหลในกุศลก็ยังเป็นทุกข์เราก็จะปลดปล่อยไม่หลงไหลไม่ติดยึดไม่ถือเป็นตัวเป็นตนแม้เราจะสร้างกุศลสร้างคุณประโยชน์นี้ได้มากมายเราก็ได้อาศัยมันมันได้อาศัยแต่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเนี่ยจะทำใจในใจอย่างไรและจะปล่อยจะวางอย่างไรนี่เราซ้อนลึกลงไปอีกจนกว่าจะไม่ติดจนกว่าจะไม่เหลือสภาพที่มันติดอะไรก็เป็นภพอันนั้นจนกระทั่งไม่เป็นภพคือวิภวะแต่ก็เป็นภพเพราะฉะนั้นวิภวภพจึงไม่ได้แปลตื่นๆแปลอย่างปฏินิสสคะแต่แปลอย่างไดอะเรคติกแปลอย่างหรือว่าความหมายของมันอย่างย้อนไปย้อนมาเพราะทำให้มันแข็งแรงทำให้มันเป็นภพที่แข็งแรงทำได้อย่างชำนาญทำภพทำกุศลนี่ให้แข็งแรงทำกุศลนี่ให้วิเศษทำแล้วเราก็ได้อาศัยพิสูจน์ว่าเราได้อาศัยแต่เราก็ไม่หลงไหลว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆจะดีขนาดไหนขนาดไหนมันก็มีองค์ประกอบของมันว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปนิรันดร์ศาสนาพระเจ้าที่ขัดแย้งกับศาสนาที่มีพระเจ้านี่ตรงที่มันไม่มีนิรันดร์นี่แหละคุณงามความดีพระเจ้าในสิ่งที่ดีแล้วเขาก็หลงไหลดีว่านิรันดร์เขาก็ยึดกันก็ได้ที่จริงทำดีให้มันแข็งแรงทำดีให้มันนิรันดร์ป ราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้าจึงไม่มีปรินิพพานก็เลยยึดแต่ดีเพราะฉะนั้นดีเขาถึงเด่นศาสนาพระเจ้านี่สร้างแต่ดีแต่ดีแต่ดีแต่ดีอะไรไม่ดีก็เลิกละเลิกละเลิกละเขาจึงมีดีนี่แข็งแรงจึงมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่เหมือนศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ดีไม่เด่นดีไม่แข็งแรงเพราะมันมีสภาพย้อนแย้งมันมีปฏินิสักขะเราทำดีแล้วเราต้องปล่อยดีที่นี่คนที่ยังหยาบยังไม่ละเอียดนี่นะทำดีแล้วปล่อยดีมันก็คล้ายๆกับว่าดีมันก็ไม่เต็มร้อยสิก็ทำดีแล้วก็ปล่อยดีดีแล้วก็วางดีไม่เต็มร้อยแต่ที่นี้ภาวะที่ลึกซึ้งของศาสนาพุทธนั้นนะมันวางใจในใจลึกๆเป็นชั้นลึกซึ้งลึกต้องเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตชั้นสูงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นโสดาสกิทาขึ้นไปแล้วนี่เป็นอนาคาขึ้นไปนี่จะฝึกปรือในระดับอนาคาเนี่ยสร้างดีสร้างจริงๆเลยแล้วก็ยิ่งสร้างดีให้มีคุณค่ายิ่งให้เป็นยอดเพชรยอดทองยิ่งวิเศษมันก็ยิ่งจะหวงแหนใช่ไหมมันก็ยิ่งจะยึดเป็นเราเป็นของเรามันจะสร้างมันจะเกิดมานะสังโยชน์ขึ้นสูงสูงสูงสูงเราก็ย้อนแย้งเราก็วางให้ได้ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงคือมันก็จะต้องพลากโดยวิธีอื่นๆใดๆพลากเพราะมันเสื่อมไปในตัวของมันเองหรือว่าพลากเพราะว่าให้คนอื่นไปเสียได้ถ้าเรามักน้อยสันโดษได้จริงแล้วก็ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งที่ดีสิ่งวิเศษสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนก็ได้พิสูจน์ซับซ้อนไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ติดไม่ยึดแม้แต่สิ่งที่ดีที่วิเศษแต่มนุษย์เราก็จะสร้างสิ่งดีวิเศษได้เท่าไหร่เราก็จะสร้างแล้วก็จะทำมันก็เรื่องสามัญนะทุกคนก็ถงเข้าใจถ้าเผื่อว่าเราทำได้เรื่องอะไรจะไม่ทำคนที่สร้างสิ่งวิเศษได้สิ่งดีได้แล้วก็ไม่สร้างเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่เป็นคนไม่มีความเมตตาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่โลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่วิเศษเป็นปราชญ์ยอดปราชญ์สั่งสมบุญบารมีมาจนยิ่งใหญ่จะต้องมาสร้างสิ่งวิเศษลงมาให้แก่โลกนี่แหละพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่จะต้องสร้างสิ่งวิเศษญาณวิเศษให้แก่โลกบำเพ็ญโพธิสัตว์มาจนกระทั่งมาถึงขั้นปางสุดท้ายปางนี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพอเกิดมาปางสุดท้ายพระก็พยายามปิ่นชื่อจนกระทั่งบำเพ็ญไปมาก็รู้ตัวอ้อเราเป็นพระพุทธเจ้าแฮเราเป็นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ที่คราวนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแล้วญาณปัญญาก็ขึ้นเต็มรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็เล็งมองไปสู่สัตว์โลกทั้งหลายแหละอย่างพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมเนี่ยอาตมาเห็นใจเพราะว่าคนในยุคพระสมณโคดมแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นยุคสุดท้ายที่จะเกิดมาในยุคสมัยที่มีคนที่เลวมากดีน้อยแล้วยุคสมัยที่เป็นพัทธกัปที่เรียวเต็มทีแล้วในพัทธกัปที่เรียวเต็มทีคือหมายความว่าเป็นพัทธกัปที่คนมาเกิดเนี่ยมันเป็นคนลูกผีมากกว่าลูกพระมีความยากลำบากที่จะสอนกว่าแล้วในฐานะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ปั๊บก็เล็งเลยโอ้โหพวกนี้หมกมุ่นไปด้วยกามและมานะเห็นทีจะสอนยากลำบากแน่แท้ไอ้สอนหรือสร้างศาสนาก็คือหน้าที่ของพระเจ้าที่บำเพ็ญมาไม่รู้กี่ชาติพอเห็นเท่านั้นแล้วก็จิตใจก็บอกไอ้ยาทุกข์แน่ๆนักแน่ๆยาสอนเลยแวบเดียวเท่านั้นแหละมีปริวิตกว่าสอนคนนี่สงสัยทุกข์ไม่สอนมันแล้ววะหน่อยเดียวเท่านั้นแหละเดือดร้อนด้วยความพรหมที่เป็นมหาเมตตาทั้งหลายแหละรวมกันมาเรียกว่าสหบดีบดีแปลว่ายิ่งใหญ่สหก็แปลว่ารวมสหัมบดีพรหมความเป็นพรหมความเป็นจิตวิญญาณความเป็นสภาพจิตวิญญาณจริงๆนั่นแหละจิตวิญญาณจะอยู่เป็นของตัวของตนไหนๆมันก็ไม่มีหรอกในโลกในโลกมันเป็นของกลางสหัมบดีพรหมก็คือจิตวิญญาณที่รวมด้วยความเมตตากรุณามุทิตาทั้งหมดทั้งมวลในมหาสากลจักรวาล นี้รวมกันมาเดือดร้อนเลยขืนพระพุทธเจ้าไม่ทำสิ่งที่วิเศษให้แก่โลกก็ตั้งอกตั้งใจมาเผลอน้อยเดียวเท่านั้นเอง ขบถต่อตัวเองขบถต่อโลกนิดเดียวเองแวบเดียวปริวิตกนิดเดียวเท่านั้นนะไม่ทันช้าความจริงโดยสัจจะก็คือปฏิภาณพระองค์นั่นแหละสหัมบดีพรหมก็คือตัวพระองค์เองไม่มีใครไปสอนไม่มีใครไปบอกหรอกถามจริงๆหน่อยเถอะพรหมนี่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเหรอที่เราเรียนมานะพรหมนี่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเหรอไม่มีใครใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าหรอกดีต้องมาคอยเตือนพระพุทธเจ้าใช่พรหมมันจะมาคอยเตือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าโง่ให้พรหมมาเตือนน่ะเปล่าหรอกแต่ทำเป็นบุคลาธิฐานให้เป็นรูปบุคลาธิฐานว่าจริงๆก็เป็นสำนึกของพระองค์เองเชื่อไหมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าให้พรหมที่ใหญ่กว่าพระเจ้ามาคอยเตือนพระเจ้ารู้ดีกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็โง่กว่าพรหมมาทีคำสอนพระเจ้าว่าพระเจ้าเองตรัสเองว่าข้านี่แหละใหญ่กว่าใครเพราะหาพรหมมารพรหมในมหาจักรวาลนี้ไม่มีใครใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าหรอพระพุทธเจ้าตรัสเองใช่ไหมอ้าวงั้นพระพุทธเจ้าก็พูดไม่จริงเลยดิถ้าพระพุทธเจ้ายังไปเล็กกว่าพรหมจริงแม้แต่อธิบายเป็นบุคลาธิฐานว่ามาสัมมาคารวะมาเป็นบุคลาธิฐานมาไหว้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะท่านถ้าคืนท่านไม่สอนมนุษย์โลกนี่โลกฉิบหายใหญ่นะไม่สอนไม่ได้นะอย่าคิดผิดนะเสียเถิงพระพุทธเจ้าหมดว่าเป็นพระพุทธเจ้ายังจะให้พรหมมาเตือนต่ำต้อยเสียเหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมถ้าเข้าใจสัจจะอย่างที่อาตมาเข้าใจแล้วความเป็นจริงแล้วนะไม่มีพระเจ้าที่ไหนหรอกมันมีจิตวิญญาณอะไรอื่นที่มันนอกเหนือไปจากพระองค์เองหรอกหรือจริงๆก็เป็นสิ่งรวมอันนึงไม่ใช่ของใครถ้าจะพูดกันอย่างบรรยายอย่างสัจจะสหัมบดีพรหมก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ตัวใครอะไรทั้งนั้นแหละก็เป็นจิตวิญญาณอันนึงที่เราจะเป็นจะมีเราจะร่วมจะรวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการคิดได้การนึกได้เนี่ยมันก็อยู่ด้วยการจิตวิญญาณมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาอะไรของใครแสดงออกแสดงอะไรมันก็เป็นกระแสของจิตวิญญาณนี่แหละมันไม่เป็นของใครหรอกดีก็คือดีคุณก็คือคุณโทษก็คือโทษเสร็จแล้วผู้ที่มีญาณที่ลึกซึ้งนี่มันก็จะจับกระแสของวิญญาณพวกนี้ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรคุณก็คือคุณโทษก็คือโทษแล้วเราก็สั่งสมแล้วรวมเอาคุณมาใช้โทษเราก็พยายามขจัดพยายามให้มันไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงสิ่งที่เป็นโทษยิ่งเป็นวิญญาณด้วยยิ่งเป็นกระแสวิญญาณด้วยก็ละล้างไปให้หมดให้มันเกิดบทบาทน้อยลงน้อยลงจนมันไม่เกิดบทบาทของกระแสวิญญาณจะเรียกว่าซาตานจะเรียกว่าผีว่ามารอะไรก็แล้วแต่วิญญาณที่เลวก็คือพวกเลวพวกนี้แล้วก็กำจัดออกไปนั่นพระพุทธเจ้าเองท่านแม้แต่ท่านจะไม่สอนถ้าจะไม่ทำสิ่งดีนี้นะมันเป็นความบกพร่องไม่ได้ยิ่งใหญ่นะแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามก็ยังมีสภาพที่เห็นไหมยังมีสภาพที่ต้องแปบแปบแปบแปบอะไรได้แต่แล้วมันก็ต้องเป็นเหมือนดีจริงจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นงั้นเหมือนอาตมาเนี่ยโอ้โหนานนะอาตมาเนี่ยไม่สอนใครไม่อะไรใครอาตมาจะเขียนหนังสือเข้าไปอยู่ป่าดีกว่าหาป่าอยู่ก็ไปอยู่หมกอยู่ป่ากว่าเขาจะลาออกมากว่าจะมานั่งคิดกว่าจะมานั่งตรองกว่าจะมานั่งตรวจแม่เป็นนานนะไม่ใช่วัน2วันหลายเดือนไม่ใช่แวบนึงชั่วคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเหมือนพระพุทธเจ้าแวบนึงท่านก็รู้ตัวแล้วไอ้เรามันไม่ใช่โพธิสัตว์ระดับพระพุทธเจ้ากว่าจะรู้ตัวนี่ถูกเขาลากเขาทึ่งจนกระทั่งงงๆมันอะไรวะเราไม่อยากมันมีวิภวตัณหาไอ้หยาบๆมันไม่ดีมันไม่ไหวหรอกนะจริงๆอาตมาไม่ได้อยากเด่นอยากดังไม่ได้อยากทำนะว่ากันจริงๆทุกวันนี้เนี่ยใครจะทำให้อาตมาหยุดไม่อยากทำเนี่ยอย่านะระวังเชียวนะเข็ดไม่เอาแล้วมันทุกข์มันร้อนระวังเชียวนะทำให้อาตมาหยุดไม่ต้องสอนไม่สอนละไม่ทำละหยุดละเลิกละอาตมาว่าอาตมาไม่สอนไม่ทำงานเนี่ยอาตมาเป็นฤาษีเนี่ยอาตมาก็อยู่รอดทุกวันนี้เพราะมีคนที่เข้าใจแค่ฤาษีแล้วก็เขาศรัทธาแค่ฤาษีนี่เยอะไป รับรองกินน้อยใช้น้อยขนาดอาตมาเนี่ยอยู่รอดไม่ยากหรอกจริงๆเชื่อไหมไม่เชื่อลองดูไหมนะหยุดทำงานนะหยุดสอนนะอยู่เป็นฤาษีนะหาป่าอยู่สักป่าไม่ยากหรอกป่ายังมีพออยู่เพราะอาตมาก็ไม่อยู่ป่าใหญ่อะไรก็ได้อยู่ป่าเล็กๆก็ได้เพราะการอยู่ป่านี่เป็นเรื่องย่อยเหลือเกินเป็นเรื่องเล็กเหลือเกินเป็นเรื่องไม่ยากจริงๆเลยนะเพราะศาสนาพระเจ้านี่ยากกว่านั้นวิเศษกว่านั้นบริบูรณ์กว่านั้นโดยเฉพาะมันไม่กระทุ้งกระแทกกระเทือนพระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมรับฤาษีที่มักน้อยสันโดษขนาดไหนไม่ได้ทางไม่ได้ถูกทางนี่นะโสดาบันท่านยังไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับไม่ได้โสดาบันเอาเข้าหาสูตรนี้บ้างอาตมาก็พยายามที่จะอธิบายให้มันลึกเข้าไปให้ฟังทิฏฐิโยคะนี่เป็นตัวที่เป็นต้นของมรรคองค์8ที่เป็นทฤษฎีหลักทฤษฎีวิเศษทิฏฐิเป็นประธานเพราะฉะนั้นจำเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาก็แล้วแต่มิจฉามันก็เป็นประธานมันก็พาให้คุณตกต่ำเพราะว่าสังกัปปะคุณก็จะไปคิดตามเชิงที่มันเป็นประธานนั่นแหละคุณจิตมิจฉาความเห็นความเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างไหนก็แล้วแต่หยาบกลางละเอียดคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามใจคุณก็จะต้องไปพยายามไปมีสติตัวสติและพยายามเนี่ยจะเป็นมิจฉาสติหรือจะเป็นมิจฉาวายามะห้อมล้อมตัวประธานเป็นตัวกลไกสติเป็นตัวต้นเป็นตัวกัปตันถ้าเป็นเรือสติเนี่ยเป็นทิฏฐิเนี่ยขออภัยไม่ใช่สติทิฏฐินี่เป็นตัวกัปตันวายามะนี่เป็นตัวต้นหนเวลาทำงานก็เอาสติมาใช้เพราะแม้จะมีทิฏฐิดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติไม่ได้เอาสติขึ้นมาใช้ไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมาตอนนี้ก็รอบเลยในกาโยดูที่รวมที่รวมที่มาเป็นคนตื่นสติก็เป็นคนตื่นดูรอบทั่วเลยตรวจตราเสร็จแล้วก็คุณจะให้เร่งเครื่องช้าเร่งเครื่องเร็วคุณจะตรงไปหน้าตรงไปหลังคุณควบคุมหมดถ้าไม่มีสติก็ควบคุมไม่เป็นใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าวิ่งไปชนอะไรวิ่งไปไหนแล้วเข้าป่าเข้าถ้ำเข้าทิศไหนไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาสติจะต้องมีเป็นปัจจุบันต่อให้คุณเป็นกัปตันมีทิฏฐิดีเท่าไหร่แต่คุณหลับตาไม่ตรวจไปไตรไม่ตรองไม่ดูอากาศไม่ดูทิศไม่ดูทางวิ่งเรือไปไหนแหลกเรือแตกแน่เลยจะไปไหนรอดจะไปไหนถูกต่อให้คุณเข้าใจให้มีปัญญาญาณขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีสติที่จะช่วยปัจจุบันนั้นๆๆๆๆๆไปไหนไม่รอดต่อให้มีกำลังดีมีความพยายามเก่งขนาดไหนก็ตามพยายามนี่เป็นกำลังพยายามนี่เป็นเครื่องกลเป็นสิ่งที่จะเดินไปได้ต่อให้มีทิฏฐิแต่ไม่มีกำลังคุณก็อยู่ตรงนี้ไม่เดินไปไหนหรอกดีไม่ดีจะถูกสิ่งแวดล้อมถูกมารดูดไปด้วยไปไหนไม่ได้ก็ถูกมารดูดเพราะว่าในโลกนี้ถ้าตัวเองไม่มีกำลังแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นมารดูดไปได้ถ้าเราไม่เดินหน้าถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ถูกมารดูดมันทิฏฐิจึงเป็นตัวหลักสำคัญมากมรรคองค์8เนี่ยท่านถึงเอาทิฏฐิเข้ามาใส่บอกแล้วว่าถ้าจริงๆแล้วมันก็มีกามมีภวะมีอวิชชามีความโง่ปุถุชนก็เอาอวิชชาพาเกิดเสร็จแล้วก็มาสั่งสมกามมาสั่งสมภพถ้าไม่เรียนรู้ภพว่าภพที่มันเจริญเป็นยังไงภพที่มีคุณที่จะต้องอาศัยเป็นยังไงมันอยู่ในโลกเมื่อได้ละล้างสิ่งที่เจียดมาเจียนมาออกมาจริงๆเลยว่าอันนี้เป็นกามที่มันพาเป็นโทษเป็นความใคร่อยากที่พาเป็นโทษใคร่อยากในอบายมุขใคร่อยากในอะไรต่ออะไรต่างๆตั้งแต่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่หยาบเกินไปก็ลดลงมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับเมื่อมีทิฏฐิดีแล้วเข้าใจแล้วว่าเราควรลดอะไรก่อนเราก็ทำไปตามขั้นตอนมีศีลมีพรตปฏิบัติตามสักกายะของเราตัวตนอะไรตัวไหนอ่านให้ออกรู้ให้ชัดเห็นได้มีทิฏฐิ และประมาณนี้ดีเป็นสมาธิที่ขนาดนี้แหละของเราทำเอาขนาดนี้ลดลงไปลดลงไปคุณก็จะได้เกิดญาณขึ้นมาเกิดวิชาเอาวิชาลดลงไปเรื่อยๆจะเป็นเอาเป็นวิชาวิชาวิชาหรือมีญาณมีวิปัสสนาญาณญาณที่จะเกิดเป็นสัมมาญาณก็ปฏิบัติทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิมันก็จะสั่งสมองค์6มีธรรมวิจัยมีสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ปฏิบัติมั่งคังคะไปเรื่อยเรื่อยปฏิบัติองค์มรรคไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะคั้นขึ้นมาเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละนั่นแหละคือสัมมาญาณสัมมาญาณละได้ลดได้เท่าไรก็ยิ่งละเอียดยิ่งสูงส่งขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เป็นทั้งสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นผลมรรค8ผล2มรรค8ผล2ลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนและมันจะมาติดแป้นติดพบเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งอย่างที่อาตมาก็เตือนบอกนั่นแหละพวกเราก็เข้าใจพวกเราก็ขนขวายกันขึ้นมาบ้างไม่เช่นนั้นเราก็มาอาศัยอยู่ไปด้วยกันอย่างนี้แหละเราไม่ต่ำก็มาตรฐานนะบางทีไม่ได้เลยโสดาก็ยังไม่ได้เราได้แต่แค่โคตรภูบุคคลทนเอาเลี่ยงเอาเขาด่าหน่อยก็ร้องไห้เขาดุมากหน่อยก็หลบไปร้องไห้แค่โคตรภูบุคคลมันยังไม่ขึ้นฐานโสดาบันนะมาตรฐานนี่พอได้นะอยู่กับเขาแต่ว่าเราต้องทุกข์มากเพราะว่ากิเลสมันจริงกิเลสมันทำให้เราต้องน้ำตาตกปฏิบัติธรรมะน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ถ้าขืนเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้อำพรางไม่ได้คนก็จับได้ว่ามันยังหยาบมันยังไม่ดีอยู่เขาก็กระแทกให้กระแทกให้ตัวเองก็อ่อนแอเจ็บปวดร้องไห้แต่รู้ว่าดีนะทนเอาก็ยังดีก็ยังพอเป็นไปเป็นโคตรภูบุคคลแต่เสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ขนขวายเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะประพฤติให้มันเจริญเนี่ยมันเลื่อนชั้นจากโคตรภูบุคคลขึ้นมาเป็นโสดาสกิทากันมั่งก็ไม่เอาไม่ทำเขาต้องรู้ตัวให้ได้นะว่าอย่าไปที่ได้ปล่อยปละละเลยอย่าประมาทอยู่อย่างนั้นความประมาทนี่มันไม่พาก้าวหน้าจริงๆโคตรภูบุคคลนี่อย่านึกว่าเกิดชาติหน้ามีบุญแล้วก็มันจะได้เจอง่ายๆนะมันไม่แน่หรอกนะมันอาจจะมีวิบากเข้ามาแทรกวิ่งไปอีกกี่ล้านชาติไม่รู้กว่าจะได้วนเวียนเข้ามาเจอธรรมะตามกุศลที่เราพอมีบ้างมันอีกนานชาติเหลือเกินไม่มีใครรับรองได้เราไม่รู้ว่าอกุศลวิบากของเรามันมากแค่ไหนเพราะอย่าประมาทเมื่อพบไม้งามแล้วแม่ขวานมันจะยับเยินก็เอามันทั้งที่ยับเยินนี่แหละภาคเพียรเข้าถากเข้าอุตสาหะเข้าตั้งใจเรียนปริยัติปฏิบัติอย่าเสียเวลาเลยยิ่งหนุ่มๆสาวๆแล้วอย่าเหลาะแหละเลยนะประเดี๋ยวหนุ่มสาวตายก่อนแก่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโรคมันยิ่งเก่งมันเอาตายไม่ว่าหนุ่มๆสาวๆมันก็เอาตายก่อนได้โรคเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันย่อยๆนะอาตมาสอนอาตมาอธิบายกับพวกเราเนี่ยได้อะไรต่ออะไรลึกขึ้นอย่างพูดเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าภูมิธรรมคนธรรมดาในโลกเนี่ยบางทีเขาพูดแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันคนละฐานะฟังไม่ค่อยออกแต่พวกเราเนี่ยฟังเข้าใจบ้างถึงยังไงก็ตามที่นั่งอยู่นี่เนี่ยบางคนก็รู้มั่งไม่รู้มั่งทั้งที่ตั้งใจฟังแป๋วฟังไปฟังมาไอ้นี่ไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจรีบสลัดเชิงนี้อาตมาเคยอธิบายแล้วสลัดตั้งใจฟังมันก็ยังเข้าไม่ได้ก็พยายามดีอย่างนั้นยังดีบางคนฟังไปไม่เคยรู้เรื่องไม่สลัดจมไปรับไม่ติดแล้วแล้วไอ้ที่อาตมาอธิบายมันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็ขาดไปแล้วพอลุกตัวอีกทีเฮ้ยไปไหนแล้วเว้ยจับไม่ค่อยทันแล้วมันก็เป็นตามฐานตามภูมิของคนอย่างน้อยก็พยายามตั้งใจมีสติสัพพัญญะเมื่อไรอย่าเผลอตัวตั้งใจฟังไว้ถ้าแม้ว่าภูมิยังไม่ถึงก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามด้วยหลักของตรรกะด้วยหลักของเหตุผลมันก็พอรู้ไ ถ้าเรายังมีภูมิเราก็ภาคเพียรไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ตรรกะเอาแต่ตั้งใจฟังเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติมันไม่สอดคล้องแล้วมันจะวนมันจะทะลุภูมิไม่ได้มันจะวนเมื่อทะลุภูมิไม่ได้แล้วประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกไปเอาสูงมาเป็นต่ำมันจะตีลังกาได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าช้าอย่าช้าอาตมาไม่อยากจะพูดให้ใหญ่ให้โตนะพูดไปแล้วก็เหมือนอวดใหญ่อวดโตพูดไปแล้วก็เหมือนกับยกตัวยกตนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกท่านได้เต็มรูปว่าเรานี่แหละใหญ่ถ้ามีอะไรดีมีอะไรขัดข้องมาหาเราเราจะเป็นผู้สอนเราจะเป็นผู้อธิบายเราจะเป็นผู้ทำลายอวิชชาทั้งหลายทั้งหมดได้การได้พบเรานี่วิเศษที่สุดใครได้พบตถาคตย่อมวิเศษย่อมมีบุญพระพุทธเจ้าตรัสได้หมดแต่โพธิรักพูดไม่ได้ใครมาพบโพธิรักนี่ล่ะมีบุญพูดไม่ได้มันใหญ่เกินไปแต่มันก็มีส่วนจริงอยู่ในนั้นบ้างนะนี่ก็ต้องพูดอย่างอาตมาอาตมาจะพูดอย่างพยองอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่ก็อาตมาก็พอพูดอย่างที่พูดกับพวกคุณนะคุณจะหมั่นไส้หรือไม่หมั่นไส้ก็ตามว่าการได้พบอาตมานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเหมือนกันนะนี่พูดด้วยใจจริงไม่ใช่พูดอย่างหลงตัวไม่ใช่พูดอย่างไร้สติไม่ได้พูดด้วยอย่างใหญ่อยากใหญ่อยากดังอะไรเพื่อการได้พบแล้วก็ได้ฟังธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสได้ฟังธรรมตถาคตนี่เป็นของวิเศษยิ่งได้ปฏิบัติตามตถาคตพาธรรมพาเป็นพาไปได้เกิดตามเป็นตามก็ยิ่งวิเศษในญาติเดียวกันก็อาตมาก็พาไปเหมือนกันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่พระพุทธเจ้าแต่คลองเดียวกันทางเดียวกันเหมือนกันเป็นแต่เพียงเราก็ทำอย่างฐานะของเราหรือเป็นลูกเป็นผู้ที่ด้อยกว่าน้อยกว่าทางเดียวกันถ้ามีผู้เป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าอาตมาคุณพบไปหาเลยทางเดียวกันกับอาตมาให้แน่ใจเถอะคนที่รู้ทางแล้วแม้จะเป็นทางเดียวกันแต่ว่าน้อยกว่ากันเนี่ยนะก็จะเข้าใจผู้ที่รู้จะยอมรับจริงๆส่วนมากส่วนน้อยก็จะรู้ว่าเออนี่มีส่วนถูกมากส่วนถูกน้อยยอมรับส่วนถูกส่วนที่เป็นคุณมากส่วนที่เป็นโทษน้อยหรือว่าส่วนที่เป็นโทษมากส่วนที่เป็นคุณน้อยก็รู้ว่าเออมีคุณบ้างมีโทษมากอยู่มีคุณน้อยไม่มากเท่าไรอะไรก็เข้าใจจริงๆรู้เพราะฉะนั้นอะไรหรือผู้ใดที่มีคุณมากมีโทษน้อยก็เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือผู้ใดมีโทษมากมีคุณน้อยก็ไม่น่านับถือไม่น่าเคารพเท่าอาตมาก็ว่าบอกก็ให้สัญญาณอยู่นะแล้วเราก็ไม่ได้คบคุ้นกันมากมายเกินไปก็รู้เท่าที่พอมีญาณรู้นะบางทีก็อาจจะผิดได้แต่ก็ใช้ญาณจริงๆละใช้ปัญญาใช้สภาพที่เราสามารถที่จะพอคำนวณประมาณได้นะก็บอกกันพอให้สัญญาณที่จริงแล้วผู้ที่ละตัวละตนเนี่ยผู้ที่ไม่ถือดีไม่ถืออยากใหญ่อยากดังอยากเด่นอะไรจริงๆไม่มีอัตตามานะอะไรมากแล้วจริงๆเนี่ยไม่อยากได้จริงๆแต่ในสภาพของสัจธรรมแล้วยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้ยิ่งได้แต่ยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้มันไม่สัจจะอย่างนั้นเชื่อไหมว่าพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้สรรเสริญไม่อยากได้ความเคารพนับถือหรอกพระพุทธเจ้าไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้และก็ไม่ได้เป็นตัวที่ไม่อยากได้อย่างชนิดที่เป็นกิเลสไม่อยากได้ก็เลยผลักก็เลยหลีกก็เลยลี้ก็เลยหนีก็เลยใครมาให้ก็อึดอัดไม่แม้สำนวนโวหารว่าไม่อยากได้นี่ท่านก็ต้องได้ท่านได้ท่านก็ไม่อึดอัดจริงๆแล้วอยากได้ก็ไม่มีไม่อยากได้ก็ไม่มีจริงๆแล้วอาตมาถามเมื่อกี้นี้ว่าท่านเชื่อไหมว่าท่านไม่อยากได้คุณก็เชื่อก็จริงด้วยแต่จริงๆแล้วลึกกว่านั้นไม่อยากได้ท่านก็ไม่มีอยากได้ท่านก็ไม่มีท่านไม่สะดิ้ง ไม่สะดิ้งได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วท่านจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรว่าสิ่งใดควรได้ควรเอาควรเป็นก็เอาก็รับสิ่งใดไม่ควรได้ไม่ควรมีไม่ควรเป็นท่านก็ไม่รับท่านย่อมมีญาณอันรู้ความพอเหมาะที่เรียกว่ามัชฌิมาที่เรียกว่าสัมมาอันใดที่พอเหมาะพอควรสมดุลสมบูรณ์ท่านก็ทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยในรายละเอียดเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมากทำไมต้องปรุงอันนี้มากทำไมจะต้องเติมอันนี้มากทำไมอันนี้น้อยไปนี่แหละเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่มันตอบตายตัวไม่ได้บางอย่างเนี่ยบอกกันก็ไม่ได้บอกก่อนก็ไม่ได้บอกก่อนรู้ตัวไม่ได้แล้วนกรู้บอกก่อนรู้ทันพอรู้ทันก็เลี่ยงได้เลยยังไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีประสิทธิภาพอาตมาอธิบายขยายความโดยอาศัยหลักนะอาศัยหลักนี้บ้างนิดหน่อยก็จะได้เห็นว่าทิฏฐินี้สำคัญมากขึ้นเมื่อเรารู้ทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องกามเรื่องภพเมื่อคุณมีสมาธิทิฏฐิมาขนาดหนึ่งคุณก็มาเรียนรู้กามเรามีอย่างไรแค่ไหนภพเรามีแค่อย่างไรแค่ไหนคุณก็มาทำให้ดับมันเป็นโทษในสิ่งที่ควรจะดับในกามก็ดีในภพก็ดีเมื่อมาทำให้ดับสิ่งที่ควรให้เกิดให้ยิ่งคุณก็ทำให้เกิดให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยยิ่งคุณทำจริงเกิดจริงมันก็เกิดวิชาเอาวิชามันก็ลดลงไปเองที่จริงนี่นะวิชาเนี่ยมันเกิดไปก็อันเดียวกันกับเอาวิชาเนี่ยแหละเอาวิชามันดับไปเรื่อยๆวิชามันก็เกิดเรื่อยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนฤาษีฤาษีนี่บอกว่าอวิชชาดับวิชาก็ดับด้วยอย่างฤาษีนี่นะทิศทางฤาษีเนี่ยโง่เง่าเต่าตุ่นลงไปด้วยไม่รู้อะไรเลยธาตุจิตธาตุวิญญาณที่จะเกิดความรู้ก็ไม่รู้ไม่ได้ซักซ้อมไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เรียนรู้ไม่ฉลาดขึ้นเพราะอย่างฤาษีนี่มีแต่มรือถือยุดยุดยุดลืมลืมกดกดคมคมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่รับไม่รับไม่รับแล้วมันจะไปรู้อะไรล่ะมันจะไปลึกซึ้งอะไรล่ะมันจะไปซับซ้อนอะไรมันจะเข้าใจกามเข้าใจภพที่ไหนไม่เข้าใจกามไม่เข้าใจภพแต่ยิ่งสร้างภพให้แก่ตัวเองนะเป็นภพที่เราเข้าใจดิ่งดิ่งไปทางเดียวเป็นภาวะภพเป็นภพที่มันดับดับดับดับหนักเข้าเป็นอสัญญีเลยไม่ต้องกำหนดรู้อะไรไม่ต้องสัญญาอะไรไม่ต้องกำหนดอะไรไม่มีกำหนดไม่มีสัญญาเลยจริงๆเมื่อวานนี่ได้พูดถึงขันห้าพูดถึงขันสามนะวันนี้ยังไม่ได้ตายขึ้นไปอีกยังไม่ได้ทวนอีกนะรูปเวทนาสัญญาต้องซอยตรงนี้อีกนะเวทนาอย่างไรสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเมื่อวานได้พูดผ่านไปนิดหน่อยอธิบายบ้างแล้วเสร็จแล้วก็เรียนรู้เวทนานี่แหละอะไรเวทนาอะไรให้คุณเวทนาอะไรให้โทษอุเบกขาเวทนาให้คุณสุขทุกข์ให้โทษสุขเวทนาทุกขเวทนาให้โทษเราต้องรู้คุณรู้โทษเพราะฉะนั้นเราจะต้องดับสุขทุกขเวทนาแต่ต้องบำรุงหรือทำให้อุเบกขาเจริญอุเบกขามีองค์ธรรม5มีการงานการงานวิเศษเลยนะองค์ธรรม5ของอุเบกขานี่ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสราเป็นธาตุของจิตวิญญาณเป็นเจตสิกที่สมบูรณ์เจริญเพราะเราต้องอาศัยแต่แม้ที่สุดอุเบกขามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเราของเราเป็นอุปกิเลสได้อีกเหมือนกันวิปัสสนูปกิเลสแล้วก็เรียนแล้วอุเบกขาก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสชนิดนึงที่จะต้องอาศัยแต่จะยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นต้องเรียนรู้ไปอีกเวทนาเรียนรู้สัญญาให้สัญญานี่แคล่วคล่องสัญญาจําได้ดีกําหนดรู้ได้ดีกําหนดรู้ได้ดีถ้าสัญญาไม่ทํางานกําหนดรู้ไม่เก่งสัญญาไม่เก่งสัญญานี่ต่อมาเป็นปัญญาสัญญามาเป็นปัญญามาเป็นอัญญามาเป็นสิ่งที่วิเศษขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่รู้เราไม่ได้เข้าใจผิดเรามีทิฏฐิผิดไม่เรียนรู้ไม่กำหนดไม่มีวิจัยไม่มีวิจารณ์ไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็ไม่ค่อยรับคุณก็น้อยถ้ามีเหตุปัจจัยมากคุณก็มากคุณก็วิจัยได้มากคุณก็รู้มากสมาธิก็มากปฏิบัติพิสูจน์ในมรรคคังคะไปมากปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละก็สูงขึ้นญาณ นั่นแหละสมาญาณก็สูงขึ้นญาณทัศนวิเศษก็เจริญขึ้นไปจริงๆเพราะสัญญาถ้าเข้าใจไม่ถูกก็กลายเป็นผู้ที่ดับสัญญาเป็นอสัญญีสัตว์ซึ่งบอกแล้วว่าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เอาพรหมลูกฟักไม่เอาไม่ใช่ดับสัญญาแต่สัญญาต้องเจริญสัญญามีต้องไม่รู้กี่สัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างน้อยที่สุดก็สัญญามีอาสัญญามีอากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาอย่างน้อยก็มีสัญญาในภพที่ลึกซึ้งเป็นภพที่เรียกว่าได้ละลดนิวรณ์เรียกว่าฌานฌานในลดละนิวรณ์ออกไปแม้ลดละนิวรณ์ออกไปแล้วก็จะต้องเรียนรู้ในสัญญาเหล่านี้อย่างลึกซึ้งละเอียดจนสุดท้ายก็ใช้สัญญาที่อาศัยสัญญาที่พูดไปเมื่อกี้นี้เป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาหรือว่าอากินจัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญากำหนดรู้สัญญาเหล่านี้แล้วก็ใช้สัญญาเหล่านี้เป็นฐานอาศัยอรูปฌานเนี่ยเป็นฌานที่อาศัยนะเป็นฌานที่มีสุขเพราะฉะนั้นผู้ใดมีสุขก็เพราะมีฌานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอากาสาคืออะไรวิญญาณัญจาเราจะทำขนาดไหนเรียกว่าอากาสายังไงเรียกว่าวิญญาณัญจาเรียกไงเรียกว่าอกินจัญญายังไงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาต้องกำหนดรู้แล้วก็กำหนดสร้างเหมือนอุเบกขาเวทนาเป็นฐานอาศัยรูปฌานอรูปฌานก็เป็นฐานอาศัยอาศัยอย่างเป็นสุขเป็นรูปสมโมสุขไม่ใช่สุขอย่างโลกียะเป็นสุขที่อาศัยฌานนี่พิเศษเพราะฉะนั้นเวลามันทำงานมากๆมันมากๆเขานานเขาแล้วก็มานั่งเป็นฌานฌานแบบอยู่ในภพด้วยนะเป็นวิภวะภพเป็นฌานในภพนั่งพักฌานสบายเบาว่างบ้างเพราะฌานหรือว่าสมถะเจโตสมถะที่ทำเป็นรูปฌานรูปฌานได้ก็เป็นฐานอาศัยหรือเป็นฐานศึกษาเป็นฐานอาศัยเป็นฐานศึกษาอะไรอีกอันนึงนะใช้เป็นเตวิชโชนะเจโตสมถะหรือศึกษาฌานหลับตาเนี่ยได้ประโยชน์หนึ่งเป็นการศึกษาสองเป็นฐานพักฐานอาศัยสามเป็นเตวิชโชใช้มานั่งใช้ฌานรูปฌานอรูปฌานนี่พิจารณาระลึกย้อนที่จริงจะใช้ระลึกย้อนเนี่ยมันใช้รูปฌานถ้าอรูปฌานเป็นฐานพักอรูปฌานเป็นฐานพักในฐานที่เป็นเจโตสมถะที่นั่งหลับตานะแต่ฌานแบบลืมตาอาตมาก็อธิบายในทางเอกก็เขียนไว้แต่ยังไม่ละเอียดหรอกตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปฏิภาณมีปัญญาที่จะอธิบายได้ละเอียดกว่าก่อนนี้มีโวหารมีภาษามีนิรุตติปฏิภาณขึ้นเยอะอาตมามีนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณมีปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณเยอะขึ้นเรื่อยๆสามารถจะอธิบายอรูปฌานลืมตาได้ดีขึ้นกว่าเก่าก็จะได้อธิบายประกอบไปให้เราได้ทราบบ้างนะเพราะในระยะต่อไปเราจะต้องพูดถึงขันธ์5นี้บ้างพูดถึงสัญญาสังขารที่เป็นวิสังขารอย่างไรเมื่อเข้าใจพวกนี้ก็ไปปฏิบัติประพฤติเป็นภพเป็นภวะภพเป็นวิภวะภพกามภพอาตมาบอกแล้วนะว่าอาตมาเองอาตมาสอนมานานแล้วกามภพหรือภวภพหยาบก็สอนมานานแล้วที่กำลังสอนกำลังอธิบายพวกนี้นี่เป็นกามภพเป็นภวภพที่จะต้องโยคะจะต้องประกอบอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษอันไหนจะให้เกิดอันไหนจะให้ดับอุบายที่จะออกอุบายที่จะทำให้มันหลุดพ้นแม้มันทำได้แล้วที่สุดก็ต้องอุบายต้องมีออกทำคุณไว้อาศัย คุณก็จะต้องออกจากอันนั้นไม่ถือเป็นเราเป็นของเราจนได้ที่สุดแห่งที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ปรินิพพานจะปรินิพพานก็ต้องออกให้ได้จะสร้างภพวิเศษขนาดเป็นวิภวภพขนาดไหนก็ตามเอาละวันนี้เลยเวลาไปอีก10นาทีละพอก่อน ชีวิตมนุษย์ที่มีโลกธรรมเป็นสิ่งมุ่งหมายตลอดระยะเวลาได้แต่ตะเกียกตะกายไฟปรารถนาและก็ค้นคว้าไขว่คว้าแสวงหากอบโกยเอาเปรียบทั้งลาภและยศสรรเสริญสั่งสมโลกียสุขให้ทับถมจิตวิญญาณติดแน่นในรสในรูปในกลิ่นในเสียงในสัมผัสใส่จิตวิญญาณตลอดเวลาชีวิตมนุษย์ที่วนเวียนแล้วแล้วเล่าๆอยู่อย่างนั้นจิตวิญญาณสั่งสมแต่กิเลสสั่งสมแต่บาปหนี้เวรเพราะความไม่รู้จักความไม่เรียนธรรมะเวรย่อมเป็นเวรหนี้ย่อมเป็นหนี้บาปภัยย่อมเป็นบาปภัยมนุษย์ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยเฉพาะธรรมะที่เป็นโลกุตระเป็นมนุษย์ที่ขาดทุนมหาศาลตื่นเช้าเขาก็เฝ้าแต่อยากต้องการแล้วก็ไขว่คว้าแสวงหากอบโกยตะกละตะกรามนึกว่าได้กำไรที่ได้โลกียสุขมาเสพซ้ำเสพสมให้จิตวิญญาณหนาเป็นปุถุแน่นเหนียวเป็นกิเลสตัณหาวันแล้ววันเล่าเขาขาดทุนปานใดเขาเสียท่าเขาไม่รู้ตัวแต่เขาก็กระทำอยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าตายไปแล้วไม่รู้เท่าไรเท่าไรเสียชาติเกิดที่ไม่พบธรรมะทั้งที่เกิดมาชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเสียชาติเกิดที่เกิดมามันน่าสมน้ำหน้ามากมายนอกจากไม่พบธรรมะแล้วยังแถมทำให้จิตวิญญาณหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาอุปทานหลากหลายมากมายเข้าไปอีกถ้าเขารู้ก็จะสมน้ำหน้าตัวเองปานใดผู้ที่มีโอกาสได้มาพบพระธรรมได้รู้จักโลกุตรธรรมมีมรรคองค์แปดประจำชีวิตตื่นเช้าก็ได้ฟังธรรมได้ตั้งจิตตั้งใจที่ดีได้รับการเตือนติ่งวันเวลาก็มีสติได้สังวรระวังตนระมัดระวังกรรมสั่งสมความดีล้างกิเลสอันเป็นยางเหนียวพยายามสร้างกุศลอันเป็นบุญสร้างกุศลอันเป็นทรัพย์ชีวิตได้รับประโยชน์คุณค่าและชีวิตก็เป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษย์โลกเป็นกำไรอันเป็นกำไรอริยะมนุษย์ที่รู้จักหลักของชีวิตสังวรตนไปวันต่อวัน วันแล้ววันเล่ารู้ว่าบาปหนี้เวรคืออะไรละเว้นมีสติรู้ตัวให้มากที่สุดที่จะพรากจากห่างในการไม่สร้างบาปหนี้เวรให้แก่ตนมนุษย์ผู้เป็นเช่นนี้ย่อมมีกำไรย่อมมีประโยชน์คุณค่าทั้งตนและผู้อื่นอย่างเทียบกันไม่ได้มาเถิดท่านทั้งหลายเอ่ยพระพุทธเจ้าได้เตือนเราได้บอกเราชี้ทางให้แก่เราแล้วท่านยังจะงมงายอันใดอยู่อีกชีวิตของคนผู้ไม่รู้ธรรมะเลยดังกล่าวแล้วมีชีวิตเกิดมาศูนย์เปล่าซ้ำไม่หนำยังสร้างหนี้สร้างเวรให้แก่ตนดังที่ได้ชี้ไปแล้วนั้นเป็นคนที่น่าสงสารปานใดท่านทั้งหลายเคยหลงเคยไม่เข้าใจเคยปล่อยชีวิตให้สร้างหนี้สร้างเวรสร้างบาปสร้างภัยให้แก่ตนมาแล้วตั้งแต่รู้จริงเข้าใจจริงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านยังจะสร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ตนเองต่อไปอีกหรือว่าท่านจะเป็นคนมีสติสังวรตนวันต่อวันพยายามสร้างบุญสร้างคุณค่าประโยชน์ทำกำไรอริยะให้แก่ชีวิตซึ่งเป็นของเราเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้กระทำกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมถ้าเรากระทำสิ่งดีสิ่งกุศลสิ่งประเสริฐสิ่งนั้นย่อมเกิดที่ตนแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ดังนั้นผู้ตื่นแล้วผู้แจ้งแล้วก็เพียรพยายามเถิดเพื่อตนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับเพื่อผู้อื่น